أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة مضمون په اعتبار باندې سلور حصے وا اوله حصہ کې شپږ نوي آیاتونه او هغه کې بیان د توحید او هغه درې بابونه وا. اولنه باب شل آیاتونه پاغی کی تمہید و اصل مسئلے تیلار سماولا اول اہمیت دے کتاب و شدا مسئلہ دے اعبدو دلوی کتاب پا حوالہ باندی کی گی ندا معمولی مگانائی. دویمی اوائل چه دی منون کی فدوار جیحان کامیاب دی درہم دی نمنون کی آغی فدوار جیحان ناکام دی. اوز دی نمنون کو حال ذکر کئی نمنون کو حال ذکر کئی ونه مانون کې دوه قسمه وو. یو هغه چې قابل له اسلام نه وو قابل له اسلام نه وو فاتحه کې هغه ته مغضوب علیهم ویلو دا هغه ګنده عمل ذکر کړي دا غضب اثر ذکر کئی چې بدای باندې دا الله رب العزت غضب شوه دی دا غي اثر زاده چې ایمان او د قران نه محروم شو. او په آخرت کې ولا سخت سزا ده. د دنیا نتیجه هم ذکر کوي شراب غضب اثر داده چې د ایمان نه او د قرآن نه محروم شو. او د آخرت نتیجه والا هم وایي ولهم عذاب عظیم. بیا د نه منونکو دویمه ډله ضالین هغه ذکر کوي. اول بیان د مغضوب علیهم ورسره اشاره د جواب د شبهه تا شبهه داوا چې مکه کې هم لوی لوی خلقو او خیارانو جهان دیدو او مدینه کی اومو او کدا قرآن دمرا دا طرقه او دا اهمیت کتابی نداغ خلقو تنول فائده وانغستا. دی خلقو تول انکارو کو قرآن کریم جواب کی چه کچر تداسی وی چه دماریز هر سا برابر وی د دوایې استعمال او پرهیز هر څه برابر وي او بیا وتوم شفا ملاونی شي دا بیا ویل شي چې ډاکټر حاذق نه وو او طبیب چې دی نو ماهر نه دی او کچته مریض خوله بند کړی وي او هغه دوایی ښکته تویی نه دوایی استعمالی او نه پرهیز کوي نو دغه ځای کې خلک دا نه وي چې ډاکټر ماهر نه دی بلکې خلک دا وي چې دا ردی مریض ګنا دی دا ردی مریض ګنا و چې هغوی د قرآن کریم نه غوږونه او سترګې بند کړل او هغه استعمال یې ونه کړ او فایده یې ترې وانهغستله نو د دې وجې نه هغوی ناکام شو نامراد شو نو دا چې کم دی نو د هغوی ګناه وو نو قرآن کریم دا د قرآن کریم نقصان نه دی بلکه دا د مریض نقصان دی ان الذين كفروا سواء عليهم الذين قران کریم کې ډیر راځي کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې نحو کې وایي چې موصول مبهمات نه لري لګر دې پته نه لګي اوس الذين حرکتان مذاخري او کبد دي دا پته نه لګي مبهم دي نو سله سره دې پته لګي که سله خوا مبذاخ خلق شو او که سله خنوا مذابت خلق شو ور پسې د سیلی نه معلومات کوه نو که سیله د خو صفاتو معنا وکه چې الذین هغه عزتمن خلک هغه بزرگان خلک هغه چې کمدنو بزرگان او غټان که چرته سیله اغه سپک عملو او بد عملو بیا مانو کا الذین هغه بدبخت سپک ذلیل پتاین به وشي ان الذین یقینا هغه بدبخت ان الذین یقینا هغه سپک ذلیل کافرو چه اغی کلک شو پا کفر بانده کافارا تدیخ پلا مانه دا سطر پتاول سورت حدیث شلم آیات کی وی یعجبل اعلمو انما الحیات الدنیا لائب و لامو و زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اعجب الکفار نباته کفار زمیدار ته ویلو ځکه هغه په زمګه کې تخم پټای دارنګ سورۃ المائدہ سورة المائدہ نواسی یو کم نبی کی وی فکفارتو اطعام عشرت مساکین فکفارته اطعام عشرت مساکین کفاره نو کفاره تا کفاره وی زکدا غجرم پټی پاغي باندې پردراولی عربای کی شپې تا کافر وی حتا القت یدن فی کافرن واجن عورات الصغور ثمامها حتا القت یدن فی کافرن پاکی الاس را اخکارا کو دارنگی وی فی لیلت کفر النجوم ظلامها فی لیلت کفر النجوم ظلامها داس شپاوا شاغت تیاروی ستوری پتکڑیو تیاروی ستوری پتکڑیو فی لیلت کفر النجوم ظلامها نو لغت کی کاف فارا دا پټولو ته وایي اصطلاح کې دوه معنی دي یو انکار او بل کفران نعمت انکار او د نعمت ناقدری کفر چې کمدنو انکار ته وي د ایمان مقابله کې ان الذين اشتروا الكفر بالايمان کفر د ایمان مقابله کې ایمان منل او کفر نه منل کفر نه منل دویم کفران نعمت فاذکرون یاذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرون یاذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون قدر کی زمانہ قدر مکوئی بقرہ 152 یوصل 25 کفران نعمت انکار د وجنهم حق پڑشی چه انکار سڑیو کی نمانی واغا حق خبره پتشی او کفران نعمت د نعمت پنا قدره سره نعمت پتشی د نعمت پنا قدره سره نعمت چه کمدنو پتشی د دیو جنا دوارو تا چه کمدنو کفر تک بکراغی کافارا کفر تا هم کفر ذکوئی چه حق پی پڑشی او کفران نعمت دا نعمت نا قدرائی سرا نعمت چه کمدنو پڑشی کفر چه ده اصطلاحی کفر دا سلور قسمه ده یو ده کفر انکاری جهلی جهل دا وجنا فخلی هم نمانی او دا زلن هم نمانی د جهل د وجه نه هغه چې کمدنو نه مني د مسلې نه انکار کوي په خوله باندې هم نه مني او د زړه نه چې کمدنو هم نه مني دا قرآن کریم کې راغلی دی ګڼو ځایونو کې انکار کوي او نه مني دویم قسم دی دویم قسم کفر جحودی دے ظاہراً انکار کی پخلوان دے انکار کی خزڑک و تحق معلومی زڑک ایمانی و پخلوان دے نمان لیا دے اگر سورة النمل سوار لسم آیات کی وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم انكار وقد دينا واستيقنتها انفسهم او يقيني بزړه کړو درم قسم کفر دې عنادي کفر عنادي چې په خوله هم مانی په زړه هم مانی او تسلیم نه کوي سر په کر خنک دي په زړه کې هم مانی چې دا مولا په حق دی په خوله مو یې چیرته خبره صحیح ده وې سر وطنک دم منه نه تسلیم نه کوي لکه ابو طالب نبی علیہ الصلات والسلام ته ویلو لقد علمت بان دين محمد خير الاديان من البريه دينا لقد علمت بان دين محمد خير الاديان من البريه دينا زما یقین دې چې نبی علیہ الصلات والسلام دین په ټولو دینونو کې غوړه دی دا خوی هاوی لولا الملامت و حزار و مثبت لوجدتنی سمحن بذاک مبینا لولا الملامت و حزار و مثبت کملامت یانوی او کنزر جنکو یرنوی لوجدتنی سمحن بذاک مبینا ما بے بیان کرو او من لے بمیو ساره که نخودو وی نمانلا او نبی علیہ السلام تیوی قابلتو نارا علی العار ده شرم ده وجه مویور قبول لی دا کفر عنادی ده سالورم کفر نفاقی که ظاهر که آو کئی منی او ده سلنای نمانی زړه نه نه مانی خپل باندې چې کم دینو وای بالکل صحیح ده بالکل ولکا پزړه کې مانل نیوی پزړه کې وای ده درو وای دا نفاقی او قران کې ډیر ده اگر پسې اتم آیات کې وای آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین ایمان د زړه شې دی اغای نشته دیتا دا قرآن مجید کی سورت آل عمران کی یا نور و آیاتونو کی دا استعمال شوه دی چه دا کفرو هلته کی مراد د زړه کافران مرادی په خوله آو کوي خو دویمې طریقې سره تقسیم داسې دی چې یو کفر دی کفر اصلي او دویم دی عارضي کفر اصلي دا وي کفر اصلي چې هغه د ابتدا نه نوي منلي ایمان یې نوي راوړی قرآن او پیغمبر هغه نه وی منلی ابتدا نه وی منلی دې ته کفر اصلي وای دویم نه کفر عارضی کفر عارضی دوا قسمه ده یو دې ارتداد شاول سړی ایمانداری بیا د قران نه یا د پیغمبر نه یا د یو قطعی مسئلے نه انکار وکي، قطعی مسئلے نه انکار وکي، دا د ارتداد دا عارضی کفر دے رست و راغے خواری جویم دے چھ پخلبان دے انکار نہ کئی دے یوی مسئلے نا او دے یو قرآن دے یو آیات نا یا دے کلمی نا پخلے انکار نہ کئی و عملن دے اسلام خلاف کئی په اسلام دشمنی کوي او داسې یو کار کوي چې هغې باندې د اسلام ایمان په هغې ماتیږي، هغه د نواقضو د اسلام نه وي، ښه په رضا باندې او په خوښه باندې د الله د قانون مقابله کې قانون راوالي، دا الله د حکومت مقابله کې حکومت جوړي، خفر عذابان دي نو کده تا پاتوم نیوی چې بده سره ایمان تبا کیږي نو تبا دي ان تهبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ځنی سیز حتی عمل راولي عمل به بربادي کې او سړی تا پاتا نه لګي، سڑی تا پتا نه لگی، داوم کفر دے پدی بانیم سے کم دنو کافر شی، شدا سے کارو کی چغل نواقضو دے ایمان نوی، پخپل رضا و پخپل خوخا اگا بیا دیر عمال لی، صدا دے ایمان نرستو کفر راشی. دې ځای کې کفرو ویل دي او رستو وی لا یؤمنون، یقینا هغه کسان چې هغه کفر کړل دی انکار کړل دی نو ایمان نه راوړي. ظاهر کې سوال لې چې ډېرو خلکو او ډېرو کافرانو ایمان راوړیو، ایمان راوڑے ہو، او سم دیر کافران ایمان راوڑی، تو سنگا قرآن کریم ہوئی چھ کافران ایمان نراوڑی، چھ کافران ایمان نراوڑی، آغا وقیم دیرو کافر راوڑے ہو، او سم دیر کافران ایمان راوڑی، زنو عالمان ویلیو چې دا د خاصو کافرانو باره کې وو، لکه ابو جهل او عتبه شیبه د خاصو کافرو باره کې وو دا آیات، خو دا ښه نه ده ځکه داسې نه ده، لیکن دا قرآن کریم دا آیات دا کافرو باره کې وو، تا کافر و ببارکیو آوز سکم دنو بس آ کافر نشتے نو پدی آیات پدی آیات تاثر نشتا. آنگا کافرو کس چلو سو جو چه غی ایمان نراوڑو، ناصل و جدادا شغی کی زدو و عنادو، حق پی جندلو او منه انا، مدینه کیم داسی و مکه کیم داسی و اوس قوم داسی خلق وی، شغی حق مسئله ور تمعلوم شی او بیای منینا، اکا مدینه منوره کی یهودو یهود چیونو آغای با ده نبی علیه السلام ده پیدایش نمخ کی مکی والا توی بالکل نخو نئی اغا ولادتم معلوم کرده و نبی علیہ السلام ولادت چه تاپوس پہ گو وی حل ولدا لی احدکم ولدن اللیل بیگا دا چه بچه شوی ده کنه ده شوی دوم را ورطا پتاوا او نبی علیہ السلام نخی معلومی کرده وی سرد دین اینمانو دارنگی به مشرکان و طویل وی قد ازول زمانو داغ تیم رانی زیشه ویده او نقتل لکم قتل عاد و ارم منگ بتاسو داس ختمو لکا عادیان و ارم والا چه ختم شیو نقتل لکم قتل عاد و ارم داس بم وجنو لکا عادیان و ارم والا چه وجل شیو عادیان او دی ارم والا دوم را ور تپاتا وا او بیا منکار کو نو چه دا سی وسم سوکوی چه حق و تا معلوم وی او سرد آغی نه پلٹ کی او نی منی انکار تی کئی دا زد او دا عینات دا وجه مداری کسا کمانا کڑی دا ساتار الحق عینادن شپت که دعینات دو جنا کفرو ساتر الحق عینادن نیلوی سبراهیم اللہ تعالی و مانا کولا بیشک وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے شایی پا کفر کلک شو دستدو دعینات دو جنا پا کفر بانی کلک شو با غی ایمان نرون دا غی او گنده عمل ذکر کئی آ گنده عمل سده دا مفید کتاب نا فائده نا آغستل دا انتهایی فائده من کتاب نا فائده نا آغستل قرآن انتهایی مفیدو او دا پیغمبر بیان انتہائی دا خیر خواہ آئیو او دی بانی اغی اثر نکو ناغ مرض ذکر کئی گندہ عمل سواؤن علیم آنزارتاوم ام لم تنزروم برابر دی پدی ارول ستا دی لرا او نی ارول ستا دی لرا سواؤن نرستو چه حمزه راشی دیتا حمزه را تصویه وی دا حمزه دی استفهام نوی دی که استفهامی معنی تا حاجت نوی رضی دا قیده لیکلی دا سواعون نارستو حمزه حمزه را تصویه وی حمزه دی استفهام نوی سواعون علیهم برابر دی پدی بانی یراول ستا دی لرا او نی یراول ستا دی لرا دا رستنی نا مبتدا جوڑا که اور دی مخکینی نا خبر انذارو کا ایاهم وادمو انذاری کا ایاهم مستوین علیهم تا بر یراول او نی یراول دوار برابر دی یا سواؤن خبر دا مبتدا محذوف دے الامران سواؤن علیہم و سواؤن جنس دے الامران سواؤن علیہم دوار خبر برابر دی پدئی اگر دوار کمی دی انذرتہم امرم تنذرہم یراولستا او نی یراولستا بیان کولستا او نی بیان کول خبرول او نه خبرول دواړه بدی برابر دي پسته کې برابر دي لا مينون ایمان درون یعنی دا بیان نه فائدہ نه اغستل دا کافر لویا بدرنګي وا اولی کوششو شدا وانوری وانوری قرآن کریم وانوری لکه صورت دلتم نزدی سورة البقره کی آیت نمبر 19 کی وئی یا جالونا اصابعهم فی آذانهم دی دی گو تخپل بغوگونو کی قرآن ناوری سورة حامیم سجدہ کی حامیم سجدہ آیت نمبر 26 کی وئی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ما اريد القرآن او شرب کی کوئی ناول کوشش دای چې قرآن کریم ما وری اذا مجتمعتم في المجالس فالغوا والغو اذا ما احتج بالقران في قران وين وين اوري ناول مهنت دای دویم داوی شکواوی وری نو حساب ادا سیوی لگا نا اوری دل بالکل پزان کی فرق نراولی دا اوری دو نرستو اگر سورت جاسیہ آیت نمبر 8 اتم نمبر آیات یسمع آیات اللہ تتلا علیہ اوری آیاتن اللہ چ بیان اول شدتا ثم یسر بیاکلک شی بکو بربان نے دان معتبر گنوں کے بکو بر کلک شی دان معتبر گنی کا علم یسمعھا لگا جداڑو اوری دلین لا کارو چې اورېدلې نه وي دارنګه سورۃ لقمان آیت نمبر 6-7 نمبر آیات وایذا تتلا علی آیاتنا والا مستكبرا کلم یسمع کان فی ذنی وقرا آیاتنا ته بیانول شي بیان اولی شدت آیاتو نمی واللہ مستقبرن واوڑی دے شاک مزان متبر گرن کے لکا چدار ووری دلی نمی کہ ان نفی ازنائی ہوا قرا لکا دے گوگنو کی کنوالی وی بلکل داوری دونے فائدہ ناسلی اولی اوری ناو که گیر شی بس پا یو گوگی اوری ببلی اوباسی دا د کافر لوی بدرنگی وا مقابل کې د مسلمان لوی صفت چې د قران نه فائدہ اخلي چې واوري نو څه فائدہ واخلي دا قران کریم کې آیاتونه ډیر دي او سورته انفال دې آیات کې وایي وایذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا دا آیاتونو بیان و تکول شی زادتم ایمانا اگر ایمانی اثرات سوا کی گی ایمان سوا کی گی آیاتونو پی اثر کئی سورہ طہٰ کی وئی لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا سورہ طہٰ یوصل دیار لسم کی لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فورا عملو کی یا اثر احساس پیدا شی او قرآن پی اثر کئی نو دار دی لویا بدرنگی وا شدائی دی کمدنو قرآن یاو ریدنا او یای دی کمدنو قبلونا رد کهو یه بس چه رات کئی ہے نو دیبت اسا فائدہ والی اوز دا سی خلقی نو آیتا و بیان بس کئی قرآن کریم کی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی بلغ وی رسوا ذکر بیان کا رتل اقرا دای ورته دی ویلی چې کوم مخاطبین نه منی او نه قبلې نبی ایمه بیانو بیایمه بیانو دای ورته دی ویلی دای نه دی ویلی دلته کېر دی آیات نو معلومیږي سواء علیهم نبی علیہ السلام ته نو وی چې سواء علیکا پتا باندې بیان او نه بیان برابر دی ککایو کنی که بس نا وی علیهم دیتا برابر دی یعنی که بیان که نوم ایمان نروڑی او کنی که ایمی نروڑی خوب دیوانی تال دا بیان اجر دی کسوک منی او کنمانی کامل کئی او کنکئی نو یو دائی بدا نوی همت دایان پدی وجبایلی نو قران درس کوون کې همت پدی وجبان دی بایلی چیرې ما کال درس کو سوکرا سره جوړ نشو ما دوه کال درس کو سوکرا سره جوړ نشو پردی کار کې ګوتی مو وها تا کار بیان دی انک لا تهدی من احببت پیغمبر ته وی ولكن الله يهدي من يشاء من له توفيق ورکول دا د الله کار دی دا الله کار کې ګوتې مو او همت مو بایله پیغمبر ته وی وی راسو او ان عليك الا البلاغ دا الله تعالی په کار کې ګوتې مو ته بیان وکړ سوای وای وای وای کستا په ټول ژوند کې یو سړی هم کو نه منله نو ستا مهنت ضایع نه دی ستا زمونږ دا خیالي چې یاره بس ټول کال مې درس وکړو ټول عمر مې درس وکړو زمونږ هغه ټوله خواري پسې له وشوه دا غلطه خبره ده. قرآن وایي سواء علیهم سواء علیک نه وایي که هیڅوک ونه مني نو پیغمبر بیا هم کامیاب دی دای بیا هم څه دی کامیاب دی داسې پیغمبران به د قیامت پر ورځ وي چې هغوی سره به یو امتي هم نه وي حدیث کې نه دي یو به ورسره هم وي چا سره به دوی چا سره به درې نو هغه ناکامو ای کار نه دی کړی ناکامه هغه خلک ته چې چا ونه منله پیغمبر به بیان کوي دای به بیان کوي په سواء علیهم وایي سواء علیک نه وایي سواء علیهم برابر دی پدای بیان کول ستا خبره ول ستا دی لرا او نه بیان کول او نه یاره ول ستا دی لرا لا یؤمنون ایمان نه راوړي لکه یو ماهر ډاکټر وی او هغه مریض لا خبر ورکی یاره ته نور د فکېدو نه یې په بدی باندې دا ډاکټر رضا نه وی پاغله خبر ورکی چې هغه مریض سره نور خپل فکر څه شي پیدا شي خپل فکر و سره پیدا شي نو دلته قران کریم الله خبر ورکو چې دوی ایمان نه راوړي اگر چې الله تعالی په دې باندې رضا نه دی او قضا او فیصله یې دادا چې دوی زده وینا وکړو داغی اثر بدار اوزی چه دی با ایمان نرولی انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دی ایمان نرولی ختم الله علی قلوبهم یو دا وجه ذکر کئی وجه ذکر کئی چه دی ولی ایمان نرولی زکا با دی بانی مهرو لگی مور په اوله کېدو دویم دای دنیاوی سزا ذکر کړي دنیاوی سزا ذکر کړي چې دای کله زده عیناد راواغس نو الله تعالی ته ناراض شو. الله تعالی ته ناراض شو او سه بدی باندې ایمان نه دسو شدی دې چې ګمندرو ایمان راوړي نو د دې طاقتونه د کوی هغه ته نواغستل د کوی طاقتونه هغه ته نواغستل واندامونه ورلبان کړلو نو دای دنیاوی سزا هغه هم ذکر کړي وې چې مرچکه خوري نو خپل باندې ترخیږي چې مرچکه خوري خپل باندې ترخیږي نو دې قران راتکاو راتکاو راتکاو دای شو کنه کفرو سواون علیهم نو قران بیان وته کېدو دې راتکاو کېدو دې راتکاو کېدو دې راتکاو په اخر کې نتیجه دا شو چې بس مهرونه پیرالل کستاسو خیالو دا ختم القلب دا گمراهی سوی مدر جواب وقت پا که تیر وقت کنا انسان دے خیر دے تاسو ویو ساوی قصه و نسیان سلورم مرتبه کنا اول شاکی کو نبیائی گمراهی غورکڑا نو بیا جنگ شروع کو نو بیا پی مورو لگید تا دی ختمان مخ کی دی کفرو کی دا طول پرتیری ما اشاره اکلا چه رد کویه و رد کویه رد کویه رد کویه نو آخر ختم رانه دا کفرو کی دا طول پرتیوی نو دا داغی نتیجه شوا چه دی سکون شروع کلل بیا انکار شروع کو خو پوه شو بیا څه شروع کو انکار او بیا پر سر زه د ویناسته کو شروع کو الله تعالی ته استعدادات واغسل امور په ولګاو ختم الله علی قلوبهم خدا سوال یو سره نشی کوله انشاء الله په مهر ولګاو بیا ولا سزا ول ورګی انشاء الله ولا زرونا بند کړل الله ولا اندامونه بند کړل نو بیا په الله تعالی ولا سزا ولي ورکي سدي لاند جواب سوره یونس سوره یونس آیت نمبر 44 سالور سالو اختم مخ کی ردی بندے ذکر کئی وَمِنُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اَفَانْتَا تُسْمِعُ السُمَّا کانشو وَمِنُمْ مَنْ يَنْزُرُ إِلَيْكَ اَفَانْتَا تَحْدِ الْعُمْيَا رَانْدِشُ وَاللَّهَ رَانْدِقْلَلَ اللَّهَ کَانَقْلَلَ مجواب اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا الله بچا زیاته نه کوي ولکن الناس انفسهم یظلمون او خلق په ځانونو زیاته کوي په ځانونو زیاته سو اول دا چې الله رب العزت دل اندامونه د پوې ورکړل استعدادات ولا الله ورکړل طاقتونه ولا ورکړل وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة الله ولا قوه طاقتنا ورقل استعداد ولا الله ورقل دا اوريدو دا لدو دا سوچ قولو دوهم نده اولا گیت اول ظلم دا دغ استعدادونا دا حق پاوریدو کې استعمال نکړل او دا حق پلیدو کې استعمال نکړو او په حق باندې سوچو نکړو نو اول ظلم داو چې دغه طاقتونه ضایع کړل دویم الله تعالی په کائنات کې د دلایل او جال خور کړو لکه سوره حامیم سجده سنوریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. الله تعالی د دلائل و جال خور کړو حضرت دویم ظلمو کو چې د یو قسم دلیل نه فائدہ وانه غستا. دریم ظلم یې داو الله تعالی د انبیاء په ذریعہ او د حق پرستو په ذریعہ حق بیان کو حق بیان کو انما انت منذر ولكل قوم هاد قل انما انا منذر. پیغمبرانو بیانو کو هادیانو بیانو کو ام من امت الا خلا فيها نذير. نو دو دریم ظلمو کو شاغا دا انبیاو او دو دعا کو داعیانو داغی دعوت رد کو. سلورم اللہ تعالی کتابون راو لگل کتابون ایسے کمدن راو لگل کتابون راو لگل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. قران هدایت تراو لګو دایره قران نه فائدہ وانه غستا سواون داغي بیان او نه بیان دته برابرو تاندا تربا په هلو هیڅ فائدہ ته وانه غستا. پچې دا دومره ظلمونه د وکړو نو خود با خود اندامونه بند شو بافتان اراز شو پیچه ما سل در کردی و آقا پی نکای نو بس اس پا پا ما زما بارکی نیستی مالیکی بس مال اصوال امراز اس مالک و خالق ناراز شو دستیدادون و مالک ناراز شو ناراز شو چه ما دل طاقت در که ما دلائل خوارکل ما انبیاء درو لگل ما کتابون درو لگل او تا جه کمدنو اغا خپل پوی طاقت د غوگونو د سترگو طاقت اغا پا نور نور سکے استعمالای او زما کتاب لخوالا نرازی و بس اغا ناراض شو ناراض شو و اغا اندامونه والا بند کل پی اوس پدا پا ما پا طرفنی استعمالی گی بس زما په طرف دی نه استعمالیږي اړو دی جنت ته نه ځي دی دوزخ ته. نو دا د ظلمونو الله په چا زیاتې نه کوي د مرچکې خورونو خولې ترخه شوانو دا دومره ظلمونه ده وکړل ولکن الناس انفسهم یظلمون خو خلک په ځان زیاتې کوي. ولې دا استعدادونه غلط ځای کې استعمالوي د پوهې دا طاقتونه اولی دا دلائلو نفائده نالی اولی دا دعیانو نفائده نالی اولی دا اللہ دا کتاب نفائده نالی چه دا ناغستل نو موهر پراغه نو نو داده زان سر اخفل کردیو چه طاقتو نه چه کمدنو خراب کرل و نسبت کل کل بدلیگی داری او سیز دا پارا یو علت حقیقی وی او یو سبب ظاهری وی. علت حقیقی په معنی د موجود حقیقی اغا الله دی اغا الله تعالی دی داری او چیز پیدا کوونکې موجوده اونکه اغا الله تعالی دی. دویم داغی سبب ظاهری وی کل قریب کل بعید و سبب ظاهری او درم داغی علت غایوی فائده مرتبه چه پاغی بانه فائده مرتب شی فائده به مرتب شی علت غایوی. لکه او سڑه ده آغا مرچکه اخری نو هغه داسې ویل شي چې الله را لخله ترخه کړه. دا ویل خو غلط نه دي، ځکه په دې مرچکی کې تریخواله پیدا کوونکی څوک دی؟ دا خبره خو ده غلط نه ده، که غلط ده صحیح ده، ځکه تریخواله په مرچکی کې چا پیدا کړی دی؟ الله تعالی پیدا کړی دی. دارنګه کده وای چې مرچکی را لخله ترخه کړه نو هم صحیح ده، ځکه سبب ظاهری څه شی دی؟ هغه مرچکی دی، هغه مرچکی دی. دریم کده دا وای چې دا ما ځان سره په خپله وکړل، خپله مې ځان لخله وسوځول، نو هم صحیح ده، ځکه سبب قریب دی، ځکه ده په خپله څه کړی دی، خپل اختیار باندې په خپله خوړلی دی، نو دا هم صحیح ده. نو دغه شان دی دا مهر لګېدل، اندامونه بندول دا یو تریخواله دی. نو په دې عمل کې د دې پیدا کوونکي څوک دی؟ الله دی. خا عمل کې الله خپل اثر اچوي، چې ته مونځ کوې، تلاوت کوې، ذکر کوې، ستا زړه کې به نورانیت راځي. نو په دې زړه کې دا ښکلېوالی پیدا کوونکی څوک دی؟ الله دی. ته ظاهر ټکه پکه کوې، الله دله زړه روښانه کړي. نو چې بد عمل کېږي نو زړه کې به توروالی راځي. نو د ښه عمل ښکلې نتیجه وي او د بد عمل بده نتیجه وي. چې ګوړه خورې خوله به دې خوږېږي، چې مرچکۍ خورې ترخېږي به. نو په دې بدو اعمالو کې دا ده چې کوم ظلمونه وکړل، د قرآن په بار بار بار بار رد کولو، په دې رد کولو باندې، په دې رد کولو کې یو اثر دی، تریخواله دی، توروالی دی، چې بس هغه اندامونه یې تور کړو. اوس په غوږونو باندې قرآن ښه نه لګي، اوس په دې سترګو دا قرآن ښه نه لګي، دومره دا بد اعمال وکړل چې اوس یې زړه ته دا قرآن نه دننه کېږي، اوس قرآن ته ګپ وایي. اوس چې کوم نه، نو په دې سترګې قرآن ته نه ګوري، لر کوه مړه. درغه بدو اعمالو یوه څه وه نتیجه وه. نو په دې بدو عملونو کې دا بد اثر پیدا کوونکی څوک دی؟ الله. خود دې بدو اعمالو کوونکی څوک دی؟ بنده. او په دې بدو اعمالو کې دا اثر دی، لکه مرچکې نه ویلو، نو تریخواله پکې پیدا کړی چاو؟ الله. دا تریخواله په چا کې وو؟ په مرچکی کې. او خوړلې چاو؟ دکه شان دي دا بد اعمال مرچکی دي. بس اوس وګوره دې ځای کې یو آیات وه، دا شو ختم الله ولا قلوبهم، الله ولا بند کړل، بل طب الله ولیا، الله پہ مہر لگاؤ. نسبت چا ته وشو؟ الله تعالی ته وشو. یا ځین زاینو کې متکلم راوړي، وجعلنا علی قلوبهم اکنا، ما ولا زړه بند کو. یعنی ته بار بار دو، بار بار ټکراو، بار بار ټکراو، بار بار ټکراو، اے بند کو والا. کوئی نہیں، دا یو نسبت الله ته کیږي، دې ته نسبت خالقی وایي. دویم نسبت وشي هغه بد عمل ته، چې کوم عمل کړی نو هغه ته نسبت وشي، وایي دا هغه بد عمل ولا زړه بند کو. هغه بد عمل ولا زړه، لکه سورۃ متففین، سورة متففین، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، آیت نمبر 14 بل ران علا قلوبهم زنگ راوسته ده پجرونو ده دی باندی سو پی راوسته ده آغا غلط و عملونو چه دی با کول ما کانو یک سیبون ده ران ده پارا فائل لی ران علا قلوبهم زنگ راوسته ده بند کردی دی زرونو ده دی سو بند کردی دی ما کانو یک سیبون آغا سیزونو چه دی با کول آغی بد و عملونو پی زنگ سکو درم دای دام ویلی شی چه دا منگ پخپل او پرل پخپل او پرل دا زمنگ پخپل کردی دی لگه سورت حامیم سجده آیت نمبر 5 حامیم سجده آیت نمبر 5 پینزم نمبر قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فقالوا قلوبنا في أكنة هواي ذي سلونا زمنغا وپردو كذي ختم الله على قلوبهم ذي پخبلوه من سلونا پس كذي من باندې کړي دي قران نه چې دي ته مونږ قران نه دن نه کوو خدای د خپل بد عمل له وجې خپل سکړو من باندې قران خنه لګي وفي اذاننا وقرن زمون کو وګونو دا قران بد لګي دا د بد عملونو د وجې نه چې بد عملونه کول اوس په قران ته لګي وامن بيننا وبينك حجاب منگ تاڑو سا کانیت خارینا منگ تاڑو دا قرآن و دلیلونا خارینا دا بد عملونو دا وجنا اوز دا حق دلائل نوینی دا پخپل ایوی پیدا منگ دان سر پخپل اکلی دی دا نسبت دا دی وجنا بدل شی دا قرآن کریم تعبیراتی تعبیراتی دا یو خبره منگا اکڑا یوان چه اللہ تعالی دی سر زیاده نده کرده بلکه دا دی سان سر پخپل کرده پخپل کرده چه دی دا اندامون بند شی وسا کم عملون دی چه دا غیر وجه نه دا استعدادونه سلب کیږي دا هم قران کریم ذکر کړی دی چا کوم عملونه دي چا بد اعمال کی مبه اسلو تور شي غوونه غوونو باندې بیا قران بد لګي سترګي بیا قران کې نه استعمالیږي هغه کوم بد اعمال دي چې داغه نتیجه داره یو اتباع الهوا خواهشات و شهوات و ده نفس مزی اغی پسیتلل سوره جاسیه 23 نمبر آیات افرایتا من اتخذ اله هواهو فاضل له الله على علم و ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره غشاوه اتباع الهوا ده وجنا الله رب العزت اندامونه بندي دا بیا تور شي نو د دې نه ځان ساتل غواړي د نفس ما معنا چې څوک د نفس مانی د الله د دین مقابله کی نو د دې سره به توريږي او ځل دیم الجدال چې څوک درته آیات وایي او تو اثر لگیا شی باسون و اثر شورو کی دا اللہ یا تون در تا ذکر کئی او تو جی کمدنو آغا سر مقابلے کئی سورت مومن آیت نمبر 35 فینزسل درشم الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر علم بغیر سلطان نتاهم کبر مقتن عند اللہ فعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار درین سبب کفر بار بار انکار. یو پیرا خبر او کلی سواوی نمانم بیاو تا اکویوی نیمانم بیاو تا اوی دیمانم بار بار انکار سرا زلو تورشی غگونو بانی بیا قرآن بد لگی. دا قرآن که دیر زائی دی سوره نساء کی امراضی سوره نحل کی سوره منافقون درم آیات کی وی ذالکا بی انہم آمنو ثم کفرو فطبی علی قلوبهم ذالکا بی انہم آمنو ثم کفرو فطبی علی قلوبهم ایمان راڑو بی کفر کونو ٹاپا پیرالا. احقاب پگشتم بل سبب جحود سرد پوینا نمانل سرد پوینا انکار. سورة احقاب آیت نمبر 26 وجادو بیا فلقد مکنناهم فیما ام مکنناکم فیه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. شخور تفتو لگیو انکار کی بل سبب حب الدنيا شه دنیا بانیدیر مئینی لآخرت مقابلہ کی رضی دو وجنا اللہ مہر راولی اللہ تعالی مہر راولی مہر راولی اللہ سورہ نال یو سلوم یو سلاتم کی ہوئی ذالک بہ انہم مستحب الحیات الدنیا للآخرہ فان اللہ لا یعدل قوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ ولا قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئک هم الغافلون. حب الدنیا دنیا غور کول پا آخرت باندی دزید وجن چه بار بار سڑے دنیا لترجیح ورکی اور دنیا عمل کئی و آخرت غفرید دی فب مہر پی راشنو دزڑ بندیس تا قرآن کریم من ویلو چه انسان چه دے نه یو بدن دے او یو روح دے. اصل انسان روح دے دا بدن سورلی ده دا بدن مرکب او مطیه ده. اصل انسان دا روح ده لکه سنجی ده ظاهری بدن ظاهری فایده ده پارا غوگونه دی سرگی دی او زده ده نو دا غشان دی ده روح ده پارا د روحانی فائدې ایمان حاصلولو شریعت حاصلولو د دې لپاره روحانی وګونه روحانی زړه او روحانی سترګې دي. هغه باطنی او حقیقی انسان چې دی د هغه هم وګونه دي هم سترګې دي او می غوگونه دی او زلیه دی دا غوگونه او سترگی یو ظاهری دی او یو باطنی دی. قرآن کریم دا حقیقی انسان سرکار دی بدنی خبر قرآن آغازی که ذکر کهی شاغ روحانی لا او حقیقی انسان لمفید بی او یا چه کم روحانی که رکاوٹی هغه ځای کې قران د بدن خبره ذکر کړي دا ظاهري چې کم ذکر کړی وي هدي کې روحاني فائدې وي او قران کریم کله انسان مرض ذکر کړي دا روحاني ذکر کړي بدني نه ذکر کړي کله قران د انسان شفا ذکر کړي نو دائم روحاني ذکر کړي ایماني هغه ذکر کړي د انسان کامیابی وي د انسان تاوان وي هغه روحاني تشریعي هغه وي هغه د انسان ذکر کړي قران اصل روح ګرځول دی او دا بدن تابع دی دا بدن تابع دی نو الله تعالی دا خبره تفاسیروم ذکر کړی دا د جلالین شرح دا جمل هغه ذکر کړی دی وحیث اطلق القلب فی لسان الشرع فلیس المراد به الجسم الصنوبری چه قرآن لسان شریعت کلا قلب ذکر کی ردینا اغا جسم صنوبری و شکل نده مراد داد غوخی پوٹه نده مراد فا انهو للبهائم وللاموات دا دغوخی دا پوٹه دا غزناورو کم ده ملو کیومی بل المراد به مانا آخر دا دین مراد بلی وهو جسم لطیف قائم بالقلب اللحمانی اغاغ قلب لطیف تے باریک تے مجرد دا مادین دے اگر دی قلب لحمانی سره تعلق ته نور به فریدو بیا گرانی دغه قلب چې دی دا حقیقی قلب نو دی یصح و یمرض یحیی و یمیت و یومی و یصوم دغه حقیقی انسان دی مخکې مونږ ویلو قلب انسان حقیقی قلب انسان حقیقی روح الهی دا یو شی دی نو دا آغا روح الهی او دا آغا انسان دا آغا غبون دی دا آغا سترگ دی دا آغا زل دی نو دا ظاهری غبون سترگ دا اللہ دا ظاهری فائدو دا پار ورکڑی دی د روحانی فائدو د پاره روحانی خوراک د پاره الله شریعت را لګل دی شریعت را لګل دی هغه الله تعالی انسان لا هم د ارث ورکړي دی اوس کچرتا یو انسان د ظاهری غوونه او ظاهری سترګي او ظاهری زړه حیوانی اندامونه حیوانی پسترګي ته وایمشته کنه کی کنه وای په ځنه کنه مې خیمشته خرمشته او دا سترګي وګونه زړه دا دغېشته دا حیوانی اسري دا سترګي ٹھیک شو دا غوغو دا غوخه دا زړه دا ظاهر چې موږ ته کوم ښکاری دا حیواني اندامونه دي سری د دې سترګو شاته یو نور سری سترګې د دې غوګونو شاته نور سری غوګونه دي د دې زړه شاته یو بل سره زړه دی په نو شوي هغه انساني اندامونه دي سری ځان په یو کول غواړي نو سبا دا خبره نه ده دیني نو دومره ګرانه نه ده بس سترګې پټې دي او پوه شو ته ولکه ځان په یو کول غواړي کچرته د چا دا حیواني اندامونه ډیر تیز وي او انساني اندامونه د کار نه وي دغه حیواني اندامونو تیزیدل ورلا د الله په دربار کې څه فائدہ ما څه ستانه ویل لکه دا سترګې دومره څه شوي تیز شوي چې ناس دې ځای کې د ویني امریکا ویني څه شي دا غوګونه دومره تیز شو چې ناس دې ځای دې اوري د امریکای خبرې دا زړی دومره تیز شو دا ظاهري پوهېږي که نه چې د کلونو سفر په ګینټه کې کوي دومره تیز شو چې د کلونو سفر په خو دا هغه حقیقي اندامونه چې دي هغه انساني اندامونه هغه یې د الله په معرفت کې استعمال کړي دي د الله په معرفت کې نه دي استعمال کړي نو د دې ظاهري دا فائده ولا دا فائده ولا هیڅ نه ورکړي هیڅ ولا هم دا نه ورکړي فائده ولی دقیق کستا قرآن لون وی اگر چې د دستر گڑی ریسی دی دتر کون وی زکر دو اگر چې د دو گو نسی دی دتا چه کمدنو قرآن کریم آغا مر وی اگر چې د تیز دی جوان دی دی کور دی زل مر دی زلی سا دی مر دی نو اصل چه کمدنو د انسان والا اندامو لگی اصل آغا تیز اول بکار دی کچر ته د چا ظاهری سترګې څه دي ړندې دي خو د هغه د زړه سترګې څه دي ویخې دي نو دا تیز نظر والا دی پوره شو دي که د هغه ظاهري چې کمدنو کوڼ دی خو حق یې منلی دی حق یې څه کړی دی منلی دی نو دی سمیع دی دی څه شی دی که هغه ظاهري هغه د دنیا په اوپر سوپر اړو پوهېږي نه په ظاهري فایدو نه پوهېږي خو د دین په باره کې ډېر تیز دی او د شریعت په باره کې ډېر تیز عقل والا دی اصل عقل دی اصل عقل څه دی رام خبره پوه شو نو دلته دا چې اندامونه یادوي نو دا دا ظاهري نه یادوي دې وجې نه قرآن کریم به دا وایي چې لهم قلوب خو لا یفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ذکر اصل نشتا سوره احقاف آیات راوړوي 26 نمبر ولقد مكنناهم فيما ان مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا غرذو لم يدري دپار و گناسترګي او زړونا دامه ولا ورکړو فما اغنانهم فایدا ولا ورنکړه وګونو سترګو او ژوندونو هیڅ کانو یا شذور بیا آیات الله ما ولا ورکړو خدای په صحیح ځای کې څنګه کړو استعمال نکړو نو که ظاهر تیزونو هیڅ فایدا هیڅ نه کوي هیڅ کانو یا شذور بیا آیات الله فاکبه ما کان بیا استاذون دارنګي سورته اعراف آیت نمبر 179 179 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها تدي زلون اشتے خفوئی گینا بدے باندے گورا زلون ہے وہی اشتارے تو لهم قلوب تو لهم حقول شو عقل اشتے تو لا يفقهون بها قرآن باندے نبوئی گی حق باندے نبوئی گی ولهم آئین لا يفسرون بها سترګې شته وی دل بنه کوي ولهم اعینن کې سترګې سکړې ثابت کړې چې سترګې والا شته وړاندې نه دي کوئی وی نه بي نو دا ظاهر پی نه ویني حقیقت پی نه ویني حق پی نه ویني ولهم اذان لا يسمعون بها وګره ور پسې حال کړه اولائک کلنام تدیدان دامونه لکد سنا ورودی دا دې کمندنو حیواني اندامونه دي شلاسی بابا حل کړی دا ډېر خپلې وی برائے دیدنه اپ چشمه احمد برای شنیدن حق تیز گوش است. اگر حق را ندیدی و نشنویدی سر خرمر تو را بالای دوش است. بی برای شنیدن حق تیز برای دیدن حق چشم آمد. الله رب العزت دا حق لیدلو لا سترگی ور کړی دی. برای شنیدن حق تیز گوش است. دا حق اوریدلو لا الله غوګونه را کړی دی. اگر حق را ندیدی و نشنویدی سر خرمر تو را بالای دوش است. که حق دی وان اوریدو او ودی نلیدو یعنی دان دامونه دی پا دین که استعمال پا دین که سنکو استعمال نکرل دا بیا دا انسان اندامونه ندی دا بیا دا خر اندامونه. زکر دنیاوی وفادات دنیاوی نفع و ضرر دا خسو کم پیجنی خر نپیجن خر خپیجنی سچه کمدنو خر تا شرشم که دا چی بی خوری دلن ولی وی شرشم و تویلی وی چه در بانده مینی ما دا آغا وقت نا دا خر و دا شرشم اس نلگی لگا دا نلگی اس خر شرشم نخوری دیوان خر الله پویا کړی دی. دومره پویا الله دی خر لور کړی دا چې دا تاله د بدن مطابق ټیک نه دی په پدې هغه پویږي نه خوري. از غیدار شی وته کېده دا مال جب کوګی لسه نه خوري نه خوري ضرر هغه هم پېژني. که ته وایې چې ما چې کم دنو دوره تیز عقل دی چې زه معلوموم چې شراب مال مفید دی او شریعت په ما حرام کړي دي داستا مغ او د خر بالکل سیم ټو سیم کوونسوی دوی سود کی زما د پاره پیدا وا او شریعت په ایمال سره کړه دي حرام کړه دي. نو داستا عقل او د خر عقل بالکل برابر بالکل توای پرده ما د پاره بی پردگی زما د پاره مفید وا او شریعت په ما بی پردگی سره کړه دا حرام کړه دا. نو تم ظاهر تا گوری و خرم ستا گوری ظاهر تا گوری دا قرآن زکوی چه اولای که کلا نام دا دی صرف دا ظاهری فایدی تا گوری دی حقیقت تا نگوری و دان دامونا اللہ و تعالی بند کی و دا بیا روحانیت طرف استعمالی گی کونشوی مطلب اغدن نه انسان سشو اغدن نه انسان سشو ظاهری دانچه چه ده نو آشته خو اغا حقیقی انسان چه ده اغا روح نو اغا سو شو اغا مر شو. اوز ده ده قرآن مر هم ویلی نی تکه اوز منگا نام کیوی او من کانا مایسا ده ده قرآن کافر و تمرو ویلی نی لا استویل احیا ولا لموات انکا لا تسمی اول مرو تم وی زگر ده زلو اغا روح چه و ناسو شو مړ شو نو مړ اوري نه اوري هاو نو مړ نه اوري مړ ویني نه نو دک زړه چې وو نو دې کوڼم شو او دې سوم شو کوڼم شو. امام غزالی ویلی دي چې زړه الله تعالی خپل معرفت نه پیدا کړی دی نو چې کم زړه کې د معرفت او د محبت الهی شوق نه وي نو دا یا مړ دی یا مریض یا مړ دی یا څه شی دی مریض دی. نو انسان هغه چې کمدنو د حقیقي اندامونه دي ځای کې یادوي چې ختم الله ولا قلوبهم بیا قرآن کریم دې ځای کې دا درې اندامونه یاد کړي دي دا درې اندامونه یاد کړي دي. الله تعالی په انسان باندې د احسان پزای هم دا درې اندامونه یادی لکه سورتی نحل د انسان احسان پزای دا درې اندامونه یادی سورت النحل آیت نمبر 78 والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تاكلون لعلكم تأكلون ورسشتكم بلا زمان روئي نجد لأني تكوين غلط غلط دل تأكلون خبك نجد تشكرون دل وجعل لكم السماء والأبصار وجعل لكم السماء والابصار والافئده لعلكم تشكرون کې دې چې تاسو قدر وکړي په دې غوګونو د غوګونو خالق او پیژنئ په دې سترګو د سترګو خالق او پیژنئ په دې زړه د زړه خالق تکي او پیژنئ چې الله تعالی هغه په او پیژنئ لعلکم تشکرون کې دې چې تاسو قدر وکړي دا الله د احسان په ځای استعمال کړی دي او ذکر کړی د ادري اندامونه څه په ځای احسان دي دارنګي د قیامت پورز د مسئولیت په ځای هم د ادري ذکر کړي د مسئولیت په ځای هم قران د ادري ذکر کړي دي چې د ادري مبارکه به تپوس کیږي لکه سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 36 شپږ دیرشم ان السما والبصر والفؤاد کل اولئک کانانو مسئولا غوگنا او سترگی او زڑو دا هر یو ببارکی با تپوس کولشی دا هر یو بارکی با دا قیامت پر سکی گی دا اللہ و تعالی تعالی در کڑی دی دی ببارکی با تپوس کولشی تا مطلب چه تا پا دی سترگو بانی لی دل کڑیو او پا دی سترگو بانی تی کمدنو فیلم کتلی او کنو کتلی پا دی دی ډایجست کتل او کده نو کتل په دې غوګونو دي غانا او رېدلې او کنه او رېدلې او په دې سره دې چې کندنو دارامي تو پلانونه جوړ کړی او نو جوړ کړی نه دې د دنیا شي زونو بارکه ده چې زما د پار دې استعمال کړیو کو نو استعمال کړی نو د طلب کېدو په ځای چې کله انسان دا اهم نعمتونه ودري د قیامت کې ووم د دې دریو بارا کې تپوس کیږي په چې کله انسان د خپل عملونو د لاسه د درې اندامونو ضایع کی الله تعالی ولا بند کی او د دې د وجه په مهر شي ظاهر د خلدون کوي ظاهر خاوري دن کوي خلقه هغه د حقیقت چي دي د حقيقي انسان هغه اندامونه څه شي هغه چې کمنو ضایع شي قلب یو زړه دی نو انسان چې کمدنو خپل زده کول کوي لکه سورت قاف کې وایي لمن کان له قلب دویم انسان کلا دبل زده کړه کوي دبل زده کړه کوي واوري دبل نه او القى السماء لو كنا نسمع او ناقل درم انسان چې دی کتاب وګوري یا دلائل وګوري عبرت واخلي السعيد من وعظ بغيره تدبلنا عبرت واخلي حالات تو وګوري ستو وګوري نو عبرت واخلي فزکه د ادري اندامونه راوړل والا ابصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم شدان دامونه صحیح ځای کې استعمال نکړل نو ځای شو د زړه د باندې چې کم زړه او کم عقل کم اپویا د الله په باره کې استعمال نشي او د الله د دین باره کې استعمال نشي غیر قرآن مختلف تعبیرات کوي مختلف تعبیرات کوي یو دا تعبیر شو ختم دویم تعبیر اکلنا تک قلوبنا فی اکلنا حامیم سجده پینزم درم زرنده کیدل سوره محمد 24 عمالا قلوبنا اقفالوا سالورم صد سورة یاسین نهم وجعلنا من بین ایدیم صدا ومن خلفهم صدا شپاگم قصوت زړه سخشی مائده دیار لسم چه زلو نوالا سخ کرد شپاگم وم لعنت بل لعنهم الله سورة نساء شپږ څلوېښتم بقره کې امراضي بل تعبیر طبعا سورة نال ایک سوار بل زنگ ران متففین چودہ بل موت تک سورة النمل انکا لا تسمع الموتا سورة النمل انکا لا تسمع الموتا تیچ کمدنو مڑو تنشی اورا والے نزڑے مڑ دے آیت نمبر 80 دے سورة النمل حتی آیم دا قرآن کی ڈیر دے دا مر غوگونا چی بند کی غوگونا چی بند کی او بیا دا اللہ دا پارنی استعمالی گی یو تعبیر سمع دا ختم ختم لگا دلتا ختم علی السمع دویم طبع دا تکا سورة نحل 108 دریم وقر کنوالے دام ډیر دے قرآن کی سورة حامیم سجدہ پینزم دارنگی کنوالے سوم دام لکا دلتا اور پسی ذکر دے سومم بکمون اطلسم نمبر آیات کی اطلسم نمبر آیات کی داد غوق بندیز تعبیراتی دسترگو دا بندیدلو شسترگی دا اللہ بارکی نی استعمالی کی داغی او تعبیر داد غشاوا دویم طبعا سورة نحل 108 دریم حجاب من بیننا و بینک حجاب سورة حامیم سجدہ پینزم بل تعبیر عام یا رندوالے لکات لسم نمبر آیات کی راضی دلتا بقرہ دا مختلف تعبیرات قرآن کریم ذکر گئی دا اشارہ بھی محرومیت تا دای چې کندنو محروم شو دای محروم شو تدی مثال حافظ ابن قیم هغه ذکر کړل دی لکه یو تنی هغه چې کندنو بل ته وای چې بهر مزه سپې ودی وخوري هغه چې کندنو لاړ شي او سپې سکی اخری نو پا دی کی نو دی ویون کی سگونا دی سڑی خو صرف خبر کو فتوی باہر سپیر مزا سپی با دی سکری اخری او دی سرد دینا باہر لارو سپی اخوڑو دی که خود دی ویون کی متکلم سگونا اللہ تعالی من خبر کریو چه دادا عمال مکوی چه داو کئی نزلو نبا امبن شی اوس یو سړی په زوره کوي بځان په خپله اندامونه خراب نو په خپله اندامونه خرابوي دارنې تانویره مولله او تعالی ذکر کړي دي بیان القرآن کې چې لکه یو نوکري دفتر ته لیټ راشي افسر وته وګوري دی ته وایي چې بس ټیک شوه بله ورځ بیا لیټ راشي افسر وته د چشمو د لاندې وګوري دی وایي مړه زه بس یونه وي درېم ورځ بیا لیټ راشي افسر وته داسې سر وړه کوي هغه وایي چې بس بیا به نه کېږي بل را سیده رازی و باہر پا بورڈ باندی نوٹس بورڈ باندی نم لگی دلی وی داغنه چه کم دنو تا پینزو رزو تنخواه کٹ شوا اوس افسر خود خبردار کردو ده داوی شیر افسر رانه کٹ کرد و بل سڑه ورد داوی لیشی چه دا تا رزان نا پا خپل سکرا افسر ندی کردی دا تا پا خپل او کرد افسر خو اړه وکړو او حکم یې وکړو خو بد غیر حاضری د دوا او لیټ راتلل دو دک شانتې الله تعالی چې کمندنو حکم واورو لکه اوسړې استیپا ته لاړ شي او ته ته وای چې هلکه ګورې خوځې ګمه لامبو نه درځي مه کوه هغه وایي نه یاره چپ شه ګرمي ده او سټیپا خپل یخي وبري دی د کمزنو به پوڼه ته ورکته شي د زنګنانو پورې اوبه راشي تو ته بس که نور مزه په کته نور مزه هغه وایي نه یاره یو پوڼه نور کته کېږم چې کم از کم نسي اسفل خو مې څه شي نو دی د کمزنو یو پوڼه نور ورکته شي تر نامه پورې څه شي یخ شي وسو یاره ډیر خوند دی وکړو یو پوڼه نور ورکته کېږم تا ته مکه الکه دا اوبه ډیرې جوړې دي او ډونګای دي مکه هغه ورکته شو تر مرای پورې اوبه لاړې وې داسې یخ شو ما وې زو زا سر سکوم یا خو ما لامبو ولا نه ورځي یو پوڼه بل ورکته شو اوبه د پوز نه وربره شوې اوس دا سر کته کېدل او کو نه بر کېدل دې په اختیار کې نه دي دا به کیږي دا وکیږي لکه دیولې چې کمنو دې سره ډډې غړی دک شانت چللې چاله وي مکوا شکونه مکوا شکونه مکاو د سکړو شکونه بیا وی علاج وکا د نکو په مخ کې لاړ بیا وی مکوا مکوا اوس کمنو چې دې سره کو نشو نو دار زب اختیار کی نه ني بس بیا خود دک شانت کیږي ختم الله علا قلوبهم بند کړی دی الله تعالی زړونه ده دی بند کړل الله دا د الله تعالی ناراستیا ده عام طور خلق دا وی چې او سړی اوچت کار اخلاص کا ګاډې ولا را اخلاص کا او یا پس مګه کې دن نه لاړ شي نو سزا ده سزا ده یا به دانی را وخیږي یا د کمندنو به بیماری را شي یا مال وسې زل شي نو خلق دی ظاهری نقصان ده سوی نقصان وی خلوی نقصان تو قرآن پنیز او د شریعت پنیز داده چه اللہ ناراض شی او په یو تندی باندې خپل سجده حرام کی چه بس ما تا بنور نکتا کی ما تا بنور نکتا کی چه اغا تنده ده سجده نمحروم کی اغا زرد خپل ذان نمحروم کی اغا سرگی ده خپل کتاب نمحروم کی اغا غوگون ده خپل کتاب نمحروم کی ده دین لوی بدبختی و لوی سزا بلا په دنیا کی لویا سزا دادا ختم الله علا قلوبهم بند کړل الله مور لګو الله پسړونو دی باندې والا سمایم او کوګونو دی باندې والا وسوارم سمای مفرد راوړه زګه دا اورېدل دار طرف نه کیږي والا وسوارم غشاوا او پسړګو دی باندې ناشنا قسم پر دی دي تا ظاهری پر دی دي کنه غشاوتن تنوین د تنوی اوه تناشنا پر دی دی تل تلخیص کی وای دا عام یلی دی دا تاوامی دی چه زانی رون کرده دی والا امسوارهم او بسترگر دیبانی ناشنا کسم پر دی دی آخرت سزا والا هم عذاب نظیم او دیل بی عذاب لویم دا دا آخرت سزا شوا دا دنیا سزا دا شوا پا آخرت کی با دا دیاری و مقابله که سزاگانی دینو والا هم عذاب و نظیم دا خپل انکارونه دا اوس متشکل شو او دا غین عذاب جوړ شو ولهم عذاب او دیلره تکلیف او سزا حظیم لویا چې الله ستلوی وي نه به سمر لوی الله تعالی دې موږ وساتي با من الناس من یقول آمنا بالله دا اوس درې مډاله ذکر کوي فریق ثالث درې مډاله فاتحه کی اغیت غالین ویلو غالین و تویلو شاغی دا علم محنت نکی زان نپویا کی او پا غیلا مور نو لگی دلے مور پی نو لگی دلے مخینو بانی مور لگی او پا دی لانه دی لگی دلے نو دا غی بیان کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ دیتا تو قرآن کریم پہ اصطلاح کی منافقین ہوئی منافق منگوئیلو چه داغ کجوری تارب ہوئی چه ظاہر یو شانتی و حقیقت بل شانتی ہو ظاہر نقل و دن نبوسو ناغی تیوی تمر منافقن نو منافقن تعریف داده چه من یخالف قوله فعله سره علانیته آغا سوکو چه داغا خلو او عمل یوش انوی داغا زلو او ظاهر بدل بدلی زړه کې یو خبرې او خپل باندې بلوي حدیثه منافق وي شیخ کار کوي چې کمندونو مېظهر ایمان او یسر الكفر شیخ کار کوي ایمان او فزړه کې پټ کفر ساتي فزړه کې پټ چې کمندونو کفر ساتي نو دیتا منافق وی لکی دو مکہ مکرمہ کی منافقان نو منافقان نو نبی علیہ السلام چی مدینی منوری تا تشریف راوڑو پا دغا وقت کی دا اوس و دا خزرج یو بل سره روغ او شوا زګر ډیر خلک په دې کې مسلمانان شي وو چې موږ تر کومې جګړې کوو یو سردار ځان له جوړو او د اتفاق وخت پته رو نو په دې کې یو جهان دیده سره او خيار چې دا غنوم عبد الله ابن ابي وو مورث نومی سلولا و سلولا نو عبدالله ابن عبی ابن سلول و توی عبدالله دا عبی زوی او عبدالله دا سلول زوی دا سلول دا عبی پلار و مور ندی دا سلول چی ده دا دا عبدالله مور دا دا دی وجنا دا عبی او دا سلول پا میانس کی چه کم ابن ده دی که حمزه لیکلی کیگی حمزه بکی لیکلی کیگی نور قانون داله چه کل ایبن لفظ فما بین دا عالمین و متناسلین و کراشی فسطر واحده که مداغین حمزه ساقیتیگی لفظن و کتابتن او چه کل متناسلین و کنی بیا لفظن لیکلی کیگی کتابتن لکلے کی گی او تلفز کی ساکتی گی ندلتا اوبی او سلول دا متناسلین نلی ندلتا جے کمدنو بے ابن کے حمزہ لکلے شوے دے قرآن کریم کی عیسیٰ بن مریم کی لکلے شوے دے زکا خطان لا یقاسان خط العروض و خط المسح تو قرآن کریم لک دا زمون د لیک د قاعده پابند نه دي دې کې مسنون دي چې څنګه لیکل لري هغه شان بلی کې قران کریم دا زمون د رسم الخط د قوانینو پابند نه دی. دی به هغه شان لیکي چې څنګه عثمان رضی الله تعالی عنہ لیکلی دی. د دې وجه نه ادب دا دی چې کله یو سړی د قرآن آیات لیکي نو دې د ځان ته قرآن مجید کولاو کی او چې هغې کې سم لیکلی نو هغه شان دی ولیکي اگر چې ده ته په یاد آیات دی خو کېدی شي رسم الخط کې چې کم دنو دنه غلطي وشي نو قرآن مجید رسم الخط هغه د قواعدو پابند نه دی. دا د عامو کتابونو دپاره قاعده ده. سلول چې و سلوله دا د هغه مور وه عبدالله ابن ابی ابن سلول عبدالله د ابی زوی او عبدالله د سلول ماسی زوی دا د کم دنو دا یو سړی وو جهاندیدو هوښیارو په دی کې دی اتفاق کو چې دی مشر کوو رض مقرر کړه د تاج پوشای وی دیګونه و پاکو کو خیرات به وکړو او دله به تاج په سر کړو د ده تاج پوشای تیارای شروع وي خشاک مشاک را جمع کېدو اوخان مخان را جمع کېدل په دقه ورځ نبی علیه السلام راغی. په دقه ورځ نبی علیه السلام مدینې ته تشریف راوړو بچ د مدینې ته تشریف راوړو تالال بدر وانیلا من سنیات الودای بچ سوار لسه سپوږمۍ رااله بیا د سلولی په ځوی چا څه کول بس هغه تاړو چا واخنا چو چې لکه دا زمونږ هغه سردار صاحب اړو سترت په ځان خرابو چې نبی علیه السلام راغی د ده د سردارۍ ډیوه مړه شوه. دا سیاسي لیډرو ده چې کمدنو زړه کې دا وتړله چې د خلکو ټول رجحان ده طرف ته دی نو که د ده خلاف کومه نو خلکو کې بدنامېږم. خو راشه ظاهري والا موافقت شروع که او خفي والا وها موقع مومه خو دی که بدنامول شي بدنامې که که دی په چا وهل شي وی وهه که ارڅه چل کېږي که په چا وجلي وجلي خو لکه نور به پټ سازشونه چلوم خو ظاهري کې به ده ته ځان موافق کاره کوم. د دې سلولي زوی د دې پالیسۍ بنیاد کېښود. دا رئیس المنافقینو دا کاغذی مسلمانو ظاهریش ناختی کاری مسلمانو خو لکه عملی طور د اسلام خلافو د اسلام دشمنو. دا بیا د سره په دې پالیسۍ کې ځنې خلک ملګري شو ځنې خو د قصته چې څنګ دی او دکه شانتې دی یارامیانو او ځنې چې کم دینو نا دانستا غیر شعوری طور پیره ده ده خبرم لگه خدا بستیم پاس کوا منو والا زنی دیده دانستا ده سرملگری شو او زنی نا دانستا غیر شعوری طور شیره منو دام یو کار ده ده ده پاتای که شب سولا خدا بستده خو پیده گزار نبچ کی که کنا مسلمان د گزار نه پیمزان بچ کوا ده کافر نه همزان بچ کوا ټیم پاس کول غواړي. در دو پڑکای او پالیسی د جوڑا کلا دا د جوڑا کلا قرآن کریم دیتا منافقین وی دا د قرآن کریم امتیاز دی عربای که مخی دا شکه دا سه دلی دا پار استعمال شوی دا قرآن کریم استعمال کرده قرآن کریم و تا مزبزبم وی دوران گردالا نبی علیه صلاة و سلام و تزل وجهین ویلی دی من کان زل وجهین فی الدنیا کان لہو لسانان من النار چه سوک دنیا کی دو پڑا کی ده قیامت پر از بید اور دو جبی ده اور دو جبی بی ده دو پڑا دلوا ویسا شیخ صبر رحم اللہ و تعالی بورتا جی حضوری دلویلا جی حضوری ڈالا اری اول راضی جی حضور بالکل تابیدار جی اگر بل لذی جی حضور بالکل تابیدار سر جی اگر تم سر جی وی در تم سر جی وی دوارو سر جی کم دنو راشا در شخص آتی او اگر بویل فیده دو مثال ده گڑای ده لاتو ده گڑای گڑایال بایا چالی دلی یعنی جماعتونو کی زڑو که ملاوی غټه غونډه کې غړای وو لاندې او په کې ودا څه د شه دا څه کیږي حالاتو غونډه کې نو دا منافق د غړای لاټو دی کنه دی غړې ته شي وستایم ول تم نټینګ دی بلې غړې ته شي وستایم تایم دکا چل لے دا د غړای لاټو دی د په یو ځای باندې ټینګیږي نه د دې وجه بوزدلی او مفاد پرستی وا بوزدلی مصلحت پسندی د دنیا مصلحت ته قتل بس د دنیا مصلحت ته که مصلحت په کفر کې و په ان معکم که مصلحت په ایمان کې و په امن د بل د مفاد بنداو د مصلحت بنداو ته د عقیده نو مصلحت پسند دی قرآن کریم مون ویلو چې د ته ویلو ما هم به مؤمنین د منافقانو مون درې قسمه ویلو یو بالکل چې په زړه کې کفر و دا خو خود کافر شو دویم شکی هغه شک و چې یاره دا ټیکته که دا ټیکته نو شکی و مسلمان نه یې ځکه ایمان کلک عقیده غواړي او درېم چاغی دنیا غورا کوله په آخرت داغه په ایمان کې طاقت نه و ایمان کې د مقابله طاقت نه و نو چې کوم ایمان الله پیغمبر او آخرت په دنیا نشي غورا کوله نو هغه ایمان ایمان نه دی کل شین خلان مقصودی فقط لغا کم یو سیس چې د خپل مقصود نه خالی شي هغه لغو شي فضول شي هغه ایمان پای کې دا طاقت نه و چې الله او پیغمبر هغه په خپل رشتہ دارو په خپل دنیا باندې غوړه کړی وي آخرت په دنیا غوړه کړی وي هغه دا ایمان داسې شو لکه لا ایمان د دې نقصان ډیرو ځکه یو فسادی وی چې د فسادی په جامه کې راشي فسادی چې د فسادی په جامه کې راشي نو د دن ازان بچ کول آسان دی دویم فسادی دی چې هغه د مصلح په جامه کې راشي د مصلح په جامه کې نو د دې کمندونو په جندل ګران دی نقصان ډیر دی لکه شرمخ د شرمخ جامه واچي او راشي ځان بچ کول تی آسان دی خو چې شرمخ په ځان د ګړې سرمن واچولا او را روان دی نو اوس تی نه ځان بچ کول څه دي ځان بچ کول تی ګران دي نو قرآن کریم د دې نخې ذکر کوي حضرت سندی رحمه الله تعالی وی چې منافق او مسلمان هي جو عمل کے لیے اور انقلاب کے لیے نہیں اٹھتا جس میں عمل اور انقلاب کی ہمت نہ ہو منز روجہ حج زکات پانے لگا نہ تنگیگی وہی بس سکتا کچھ وتا ہوا ہے سالم زندگی اگا عملی کول غواڑی او چھ وتا ہوا ہے چھ دا اسلام پا دنیا نافذ کول غواڑی دا دید پارا جہاد کول غواڑی انقلاب کول غواڑی وې دې کې د نیمروړې مزرعه تا وای زکات را تا وای بزګه به ناسې خدا نور زګران کارونه رانې کیږي ګران کارونه رانې کیږي نا عمل او انقلاب همت پکې نیوي هغه چې کمندنو کاغذی مسلمان د دې zarar زیاتو نقصان زیاتو په قران کریمه لکوګدو باندې ذکر کړي ګندا عملونه هغه چې کمندنو ټول مونته ذکر کړي ومن الناس من يقول اوزن دخلقنا دا من دا تبعیز تزلیل لبارا دے اور تعجیز لبارا زن دخلقنا ومن الناس تعجب لبارا ہم نے شکور زن پہ انسانانو کی سویرا تی بکفر حلقا تو غیانو کی بکارے دا تعجب لبارا دے تذلیل لبارم نے وامن الناس گوری لگ لاندی و آیات تے کما آمن الناس اشتے کنیشتے التم الناس ویلی دلتم ومن الناس ویلی دا داس زای کی چې ومن الناس راوړي داس زای کی مدار تذلیل لپاره وی تذلیل لپاره وی ذلت لپاره یعنی مطلب دا دی چې دې انسان نه وي خو اس شکل لري چاره مردم شمارای کی صرف پچای ثابت کی انسان نور چې قران ته د انسان وی د کې هغه انسانیت هغه انسانیت د کې نشته انسانیت چې ده دا غوسه ده شکل نوم نه دی چې د ځای شکل ته کمنو بس دا انسان دی انسانیت او اخلاق دي خلق نه وي په پلان کې مړه سړی دی سړی توپ کې نشته کوئی سړی دی او سړی توپ کې سړی ځان نه چیرې سړی توپ هو امین الناس قران کریم کې کلا په خولي ځای کې موي و امین الناس من یشری نفسه ابتغاء قلت من د تعظیم د بار دی او موږ له پیغور د بار دی چې تم ځانته انسان وای انسان غیخه و امین الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله فدا من بریلیان ویل وی من پیغمبر ته انسان ځکه نه وایو چې دا انساني د تذلیل په ځای کې ذکر کړل دی دا انساني د ذلت په ځای کې ذکر کړل دی وی من د دی وجنه ته کم دنو پیغمبر ته څنګه وایو انسان نه وایو مونږ جواب وکړو چې دا تذلیل د من نه پیدا لري دا د الناس نه نه پیدا کوونه شو جوړ دا تذلیل او سپکواله تحقیر چې دی دا د من نه پیدا دی دا د الناس نه دا د الناس نه نه دی الناس و قرآن دی عزت په ځای کې ذکر کړی دی ناس دا چې کمدنو اصل کې او ناس دی او د انس نه دی من الجن والانس ترازی پله معنی ظهور ده ظهور لکه انی آنست نارا حتی تستأنسوا وتسلموا على اهلها ظهور او ښکارا کول توي انسانانو ښکاری جنات چې کمندونو ښکاری جنات ښکاری مددی وجه انسان ته انسان وي د اونس ناغستلی ضعیف تی چه انسان د اونس نده وما سمی الانسانو الا لی اونسی دا ضعیف تی او د نسیان ناغستلی غلط تی د نسیان نه بلکل اغستل غلط تی انسان د نسیان نه نده زکدا محموز دی و دې کې چې کم ده نو د ناقص او قول نشته دګنی ناقص دي دا محمود دي و من الناس او ځنې د انسانانو نه ځنو یو قول کړی دی چې نوس نه دی نوس او دا قول هم ضعیف دی نوس وایي حرکت بل ارادې ته وایي نو انسان حرکت بل اراده کوي وامن الناس انس ظاهر کې وس قران کې راغلي دي وامن الناس من يقول اعوذ بن انسانانو کې هغه څوک دي يقول جوای آمنا بالله من يقين کو ایمان لرو په الله باندې او پر درستانای آمنا بالله وباليوم الاخر من يقين کو په الله او پر درستانای باندې او ندي دي ایماندار فما هم مؤمنين او ندي دي يقين کوونکي وما هم بمؤمنين او نذي يقين كونكي ديوي آمنا بالله وباليوم الآخر القرآن في رد كي شدي إيمان دار ندي ندي رد تخواجت نشتا زكا شفت دو سيزونو منلو سرين إيمان دار كي شصرف الله مني او صرف شكم دنو آخرت و منی په دې دوه شزونو خسړې ماندار کېدلې هو ما هم بمؤمنین داجت نو زکا پا دی دو خواستیم دی ایماندار نی. جواب منافقانو چې دا دو یاد اول یوی اول یاد کرده و یوی اخیر یاد کرده مطلب زمن کې ټول را لل مطلب د دی داو چې مونږ ټول ایمانیات منو دویم په ایمانیاتو کې دا دو جنگی مسلې وی نو منافقانو وویل چې دا دو منونو نور ټول منو دا دو چې وی دا جنگی مسلې وی غرائب ذکر کړی دی ویلی انهما قطر الایمان فمن حاز بهما حاز الایمان بحذافیره دا دو چی دی دا د ایمان قطرو ندی مدار د ایمان پا دی دواو دی دی زکا دا دو ذکر کړی درې مدادا که نبی علیہ السلام په دغه وخت کې دو مقابلو یو مشرکانو بلا لکتابو د مشرکانو توحید کې فرقو او دو آل کتابو پا آخرت کې فرقو نو دی نبی علیہ السلام ته وویل چې موږ ستا د دواړو دشمنانو مقابل یو ستا مخلص ملګری یو تا چې کم دواړه دشمنان دي مشرکان او یهودیان دا غي دواړو مون مقابل یو نو مون خالص تعامل غري قرآن په ذکر ادو کو فما هم بمؤمنین دیمه دی وی آمنا بالله او قرآن وی دی ایماندار ندی دا ولي وجه دا ده چې ایمان د زړه سیزه اور دی پزړه کې ایمان نشته دخلی ایمان ته ایمان نه وي نو دی پزړه کې ایمان نه و د زړه د حال نه الله خبرو والله وی و ما هم بمؤمنین په دی ظاهری داوود ایمان کړی و نو نبی علیہ الصلات والسلام ورله ظاهری امن ورکړو زګه ظاهری ایمان باندې ظاهری امن ملاو شو او چې حقیقی ایمان چې زړه ته کوش شي نو حقیقی امن ملاو شي نبی عليه الصلاه والسلام به فرمایل اقرأوا ان يتحدى الناس ان محمدا يقتل اصحابه نبی عليه السلام وجنا لاقرأوا ان يتحدى الناس زبد غنم چې خلق به خبر یو کی چې ان محمدن یقتل اصحابه چې نبی علیہ السلام خپل ملګری وجني خپل ملګری وجني نو دی وجنا نبی علیہ السلام ولا ظاهری امن ورکړو فما هم بمؤمنین او نه دی د زړونا منون کی او نه دی ایماندار دا د خلی دا ایمان ولې وای نو بل ګنده عمل ذکر کوي الخدا دای چې کمدنو دا د خلی دا ایمان یو دوکه ده د خلی دا ایمان دا یو دوکه ده یخادعون الله والذین آمنوا دای ټکی کوي دوکه کوي دا الله سره دوکه ورکوي الله لرا هوا کسان لرا چې ایمان راوړل دي دوکه ورکوي الله لرا نو خدا دوکا خودی تا ہوئی چه چا سره چه کمدنو دا بدر سولو ارادو که او اغت اپتا نوی اغت اپتا نوی ارادت المکروح بالغیر و هو لا یعلمه ارادت المکروح بالغیر و هو لا یعلمه چا تا دا بدر سولو اراده کول او هغه ته پته نه وي والله سره خو دوک نه کېږي د څنګه ویل چې یو خادعون الله قرآن څنګه وي چې دی دوکه کوي د الله سره جواب یو دوکه کول دي بل دوکه ورکول دي دوکه کېدل دي یو ټګي کولی او یو ټګللی دوکه کېدل نو دوی دوکه ورکول خو الله خو دوکه کېږي نه یعنی یخادعون الله فی زعمهم فخپل خیال کې فخپل خیال کې دوی مدادا چې دوی مؤمنانو له دنیا کې دوکه ورکوله چې غنیمت پراغه دوی وزر شناختی کارډ نیولې وو په وګوره موږ مؤمنان دي موږ لرا کېږي دوی به د مؤمنانو نه غنیمت واغس دارنګي چې کله به کمندونو د نکاحونو مسلې رالی د دلور خور به مؤمنانو کوله او دل به مؤمنانو لور خور ورکوله چې ځکه څه دی مؤمن دی نو د ده خیال دا و چې ما په دې باندې مؤمنان څه کړي دي دوکه کړي دي فائدې ته نه څه کوم اخلم په دې ظاهري ایمان ظاهري فائدې څه کوم اخلم په چې قیامت شي او ګڼه ګوڼه وي او الله رب العزت پوهي چې مؤمنان دی جنت ته موږ به پکې بیا ورو غوندې کښو کو ته دې دا خیالو یخادعون الله دا مطلب لکه سورت عامیم سجده کې ذکر کړي دي ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون تاسو خیال لاو چې زمونږ په ډیرو خبرو جوړ الله پوهیږي دا ردی یو غلط خیال چې دی وی چې قیامت کې الله وی ورځي به جنت ته مؤمنان نو بس مونږ هم شناختی کارډ نیولې مونږ وایو چې مونږ هم څه یو مؤمنان یو نو بس جنت ته به ورځو د دې دا ټکی وا دا خیالو ځنې وی مراد ته رسول الله دې او پیغمبر له دوکه ورکول دا الله له ورکولو یخادعون الله ټکی و کوي دی الله سره او دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي بای مفاله چې دا نو دای مبالغه لراوړی دا اشتراک لنه دا یعنی چې دی الله سره ټکی کوي او الله دی سره کوي نه هغه جدا سورته نساء کې راځي وو خادعون یخادعون الله والذین آمنوا دلتا مبالغه مفاله مبالغه لدا خداع دوکا دی ځای کې آمنا بالله دا ټکی د دین ده کنه نه یا الله زموږ خپل خبره ده آمنا بالله وبالیوم الاخر دا دین نه دی دا دینی ټکی وو او دې په اراده د دنیا کوله دې ته قران دوکا ویلا دې ته قران دوکا ویلا نو دین د دنیا د پاره کول دا دوکا ده دین د دنیا د پاره کول د ظاهر کې الله ته وایي چې ما در له دوره درس وکړو دوره کتاب دوره قران مې وې او پکې نه د غرض دنیا و نو خو الله لنه ویلې دین چې دې علم حاصل ول چې دې د دین بیان چې دې دا به د الله د رضا د پاره وي دا الله د رضا د پاره وي کدی کی دنیوي مفادات لټای نو دا بیا څه دوکا بازی دا دوکا دا زګه قرطبی ویلی دی هوا انتا مل بما امرک الله وتطلب به غیره دوکا دا دا انتا مل بما امرک الله چې ته دین باندې عمل وکې وتطلب به غیره او په دې باندې الله نه علاوه بل څه طلب کای دا الله د رضا نه علاوه بل څه طلب کای چې وای تراوی کوما چې اخر کړه له خلق اختر له جوړه سکی با جوړه شو بس او دا دوکا دا اصلي کې یو کتا او برکی کې لکه دا دوکا دا دارنګي نور د دین اعمال کای او دنیا په غرض وګرځاو دارنګي روح المانی موي فدخل فی کل من یعمل عمل الدین لاجل الدنیا فدخل فی کل من داخل شو بدی کې آرغ سوک چې عمل عمل الدین شاغ دین کوي لاجل دنیا د دنیا لپاره شاغ د دنیا لپاره دین کوي بدا پکې داخل شو. حافظ شیرازی وای کارا با خلق آری جمله راست با خدا تزویر و حیلا کے رواست مخلوق سر سن چلے گی او اللہ سر دورنگی کئے دا اللہ رب العزت دین اگر دنیا دا پارا کئے با خدا حیلا و تزویر کے رواست کار اورا راست باید داشتن کار اورا راست باید داشتن رعیت اخلاص و صدق افراشتن. اللہ تعالی کار سیدھا کول بکار دی سم کول بکار دی رایت اخلاص و صدق افراشتن جنده ده صدق او ده اخلاص و چطا والغواری رشتیا اللہ سر دوکی نکی گی ده توحید بیانه او وای دا چیزا اللہ تا خلق را بلم او بکین مقصود دیده چیزا زان تا خلق را بلی بده باندی که خلق زما تعریفو کی چه ده خل توحید بیان کو او خلق زما تعریفو کی چه ده خل درسو کو خل درسو کو تلک سو چکا دیتا زکا حافظ شیرازی ویلو وی سرسم کے سرفای نبورت روز باز خواست نان حلال شیخ زعاب حرام ما وی ما تا چه کم دنو حافظ شیرازی آغا وی وی ما تا دی وی چه تکی نی حرام خوری وی زما یر دادا چه کیدی چه دا قیامت پر زما دا حرام دا ملاب دا حلال بانده غلبه عمومی په زما دا الله دا پارا دا او د ځان دا پارا دا په د ځان دا پارا دا په تر سم کې صرفای نه بوره روز باز خوار نانی حلال شیخ دی آب حرام ما وې دا د کمندنو د لګیا دی او صرف او صرف د نوم ناموس لپاره او کار کوي. حافظا می خوروارندی کن او خوشباش ولې حافظا می خور ورندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مگردان چو دگران قرآن رام وی حافظا تا اللہ دا محبت سند روایا و قرآن نا دا دگران دام دا مارغو مجوڑی گا داغو پشانتی دگران خال شیخ سے مدد ذل و لالی فرمائی شدائی و مارغو دے دا جب رئیس تیوی دا سی دا داماشی میگی اغه ولا راضی اغه خوګواله وی پاجه بکی اغه ولا راشی چې په ډیر شي دې روغون ته کې جواب دان نه راکایږي ها ټول کار کی نو په دې جواب باندې اغه کار کی. حافظ شیرازی وای دامه تصویره مگر دان چې د ګران قران را دا قران بیان دی او قران درس دی او قران आवाज دی در د ګران مرغه په شانته دام ما جوړاوه چه با دبان دنیا راجع مکه تو دنیا پی راجع مکه دا چه کمدنو دوکه دا یو خادعون اللہ والذین آمنو دوکه که دی دا اللہ سرا او دا کسانو سرا چه ایمان راوڑه دی فما یقدعون یر او زور نوال ورکی فما یقدعون الا انفسهم دوکه نوارکی دی مگر خپل زانون اللہ دا اصل که حقیقت که زان سرا دوکه دا قول دی وی چه زما پا عملنامه کسه ده ایمان ده زما پا عملنامه که منز ده زما پا عملنامه که درس ده زما پا عملنامه که ده توحید خدمت ده او پکین اشتا بشتا اسی زانو کڑو پا جمعی که او دسونو او کڑل او زانی چه کندنو پا یا خوبو وجنم اسی بیسا دا زان لدو کور کولی وما یا خداونام اکا طالب تا استاز وی سبق تی یاد کړل هغه وی او دی اول سمڅ ورکی زور ورکی استاد وی زمخ کی وای لکه همخ کی سبق شروع شي دا طالب دی بل لدا ځکی وی په او کې مې دلوه ځانی وو کو استاد وی وو ځانی وو ځانی وو د یوم ځان وو وما یخدون الا انفسهم وما یخدون الا انفسهم دای دو کنه کی دوکان ورکې دی مگر خپل ځانونو لا فما یشورون او دی پویګینا فما یشورون او دی نه پویګی چې دې وبال او سزا دی لرا ګرځي وبال او سزا دې لرا ګرځي. شاه صاحب ذکر کوي تفسیر عزیزی کې چې یو مریض دی او په سخت مرض کې مبتلا دی. سخت مرض څه دی؟ خو د دوایانو نمونه د بلا زوی دومره یاد کړی دي که نه؟ د دوایانو نمونه وي دا ایډریلین دی او دا وینټولین دی او دا دار او دا دار دی. د ده دا خیال دی چې ماله د دوایانو دا نمونه څه کېږي راځي نو زه به څه شم؟ ښه شم په تش نمونو اخیستلو څوک کېږي؟ په ما یشعرون دی پوهېږي نه. دی هسې وایي آمنا بالله او صلینا او منګه دا وکړل او منګه دا وکړل مونږ ته خیب بیان کړ. هسې لګیا دی هندو ستړی او الله ناراضه. وما یشعرون او دی پوهېږي نه. ویسا شیر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې یو فعلی کاری او بل انجامی چې په کار پوهېږي او په انجام نه پوهېږي نو دې ته شعور ویل کېږي. او چې په انجام هم پوهېږي نو دې ته عقل ویل کېږي. دې ته عقل ویل کېږي چې په ظاهري کار باندې پوهېږي خو په انجام نه پوهېږي. دا علم بالمشاعر دی. فما یشعرون دې په دې کار هم نه پوهېږي چې دا کار زما غلط دی. دا قران کریم ته ناغه ظاهرم نه فکرو چې دې په ظاهرم نه پوهېږي. که په ظاهر پوهېدې نو ته تو پته لګېدلې وې چې ایمان څه ته وایي. ته تو پته لګېدلې وې وما یشعرون او دې پوهېږي نه. درېدو کی وجه صدا دې چې دا دوکا کوي درېدو کی وجه صدا نو بل ګندا عمل ذکر کوي. فی قلوبهم مرض فزلونو د دې کې بیمارتیا ده. فی قلوبهم مرض فزلونو د دې کې مرض نه جوړتیا ده او بیمارتیا ده. فی قلوبهم وې دې اوسه د دېنا ظاهری زړه مراد دی ګان چې لکه رګونو صحیح وته نه دی او دا غصه شه ولونه خراب دي او دغه به مغه بوله کول غواړي هغه بیماری نه دی چې دلته مرض ظاهری نه دی نو ظلم ظاهری دا ظاهری څه نه دی. فی قلوبهم مرض په زړونو د دې کې بیمارتیا ده. مرض چې دی نو دا کمزورتیا ته ضعف ته هغه حالت عارضه ته ویل کېږي. عارضی ضعف ته چې یو انجام ته راشي یو اندام ته راشي لکه یو سترګې دي روغ سترګې صحیح سترګې بیماری په کې نشته لیدل صحیح کې یو ړندې سترګې دي دا مړې دي دا سترګې څه دي مړې دویم دي رنځورې چای کی بیماری ده نو لیدل کوي خو کمزوري ده بږي. په کم اندام چې الله کم کار لا پیدا کړی اب کا کار چې صحیح کوي کاغذ اندام روغ وي. شغه بالکل نه کوي نو مړی او چاغې کی کمزورتیا راشي نو مریض شي. لاس نیولو لسه دی پیدا دی نو چې لاس نیول صحیح کوي نو لاس څه دی روغ دی. چې لاس شل شو نیول بالکل نه کوي نو مړ شو. او چې لاس څه دی هغه نیول کوي خو کمزورتیا ده پکې نو لاس څه شو مریض شو. دغه شان دا زړه حقیقي زړه الله یو کار لا پیدا کړی دی. څه پیدا کړی دی؟ یو کار لا پیدا کړی دی الله حقیقي زړه یو کار لا پیدا کړی دی شاغه د معرفت محبت د الله دل الله پیدا کړی دی. اعوذ بالله کی مونږ ویلو چې دا د الله باغ دی. دا د الله تعالی باغ دی. دا الله رب العزت ځان له پیدا کړی دی. اوس چې کوم زړه بالکل الله نه پیژندو, بالکل الله تعالی نه پیژندو, واغ ظلم مړ شو, ختم الله علی قلوبه. چې کوم زړه په ایمان او محبت او یقین د الله آباد شو, واغ ژوندې زړه شو, روغ زړه شو. که قلب سلیم وای که ژوندې وای. یؤمنون بالغیب, یؤمنون بال درین. هغه یو طرف ته وای ار الله زما رب دی, بل طرف ته چې دکانو وینی جوړ بیا بل طرف روان شي. نو دې کله چې کمندنو یو طرف ته کیږي کله بل طرف ته کیږي, دا نا جوړه زړه دی, دا نا جوړه زړه دی, دا مریض زړه دی. پونه شوې مریض لا علاج پکاري, مریض له څه پکاري؟ علاج پکاري. نو کده علاج وکړو نو خدای به روح کی, او که علاج یې ونکړو نو مړ به شي. څه به شي؟ مریض له علاج پکاري. منافق علاج نه کوي نو فزادهم الله مرض, نو چې دې مرض کې مړ شي نو ولهم عذابون الیم شي. نو دلته اوس مریض زړه ذکر کوي, فی قلوبهم مرض. حافظ ابن قیم وی چې لکه بدن بیماری وی, بدن بیماری وی خدای اسباب وی, د بدن بیماری وی داغی اسباب وی, وی کنه یو سبب داغی چې فساد د معده, دویم سبب وی ضعف د معده. عالمان وی معده حوض البدن دی, د دې معده نه ډېرې بیماری پیدا کیږي. درېم سبب یې دی کمې د اخلاطو, اخلاط اربعه دي بدن کې, نو هغې کې کمې راشي. او څلورم سبب یې دی ظلمت د مزغو, د دماغو ظلمت. پوهېږئ؟ ظلمت د دماغو. ظلمت د دماغو د مزغو ظلمت او تیارو, دا څلور څه دي؟ اسباب دي. روحاني بیماری چې زړه بیماری دي, دا غیم څلور اسباب دي. یو فساد د علم, چې زده کول یو څه په کارو او د بل څه زده کړي دي, فساد د علم. دویم نقصان د علم, دویم څه شي؟ نقصان د علم, سمې نه دی زده کړی نو دې وجه نه خراب شو. نقصان د څه شي؟ لکه زده کول صحیح په کارو او د سم نه دی زده کړی. درېم هغه چې کمدنو کمې د عمل, لکه هلته و کمې د اخلاقو, نو دلته کمې د عمل. چې ده کې علم نشته, عمل نشته. څلورم ظلمت د ماحول, د دغه ملګري غلط دي, ملګري یې غلط دي. نو دا څلور مرض اسباب دي د مرض روحاني. دا په اوږدو باندې استادان وي, خو د دې په لنډو باندې د قرآن کریم په رڼا کې مرض غټ چي دی, نو مرض دوه قسمه دی. یو دی مرض الشبهات, دویم دی مرض الشهوات. یو د شبهات او مرض چې په دین کې شبهات دي, په دین باندې شکونه کوي, مرض الشبهات. دویم دے مرض الشهوات چې شهوات نفسانیه په غالب دي، د نفس مزی په غالب دي، مرض الشهوات. حاصل کار کوي دا قران کریم کې چې روحاني مرضونه وګوري نو د دوه ته برابر دي، بس د دوه ته برابر دي، یا به شبهات لرازی یا به شهوات لرازی. اوس بلا خبره د شبهات مرض ول رازی، دا خو سبب د مرض شو، دا خو مرض شو، شبهات مرض شو. اوس سبب ول دا شبه ول پیدا کیږي، د دې سبب دی د دین جهل، عدم علم یا نقصان د علم. دین زده کړی نه دی، قران کریم نه زده کړی، حدیث نه زده کړی، نو په قران بدګمانه شي، په حدیث بدګمانه شي. هغه چې کمنو شبهات شروع کی، نن ګوره چې کم ملحدین برای نام مؤمنان دن منافقان دی چه کمدنو ده دین خی... بانه اعتراضونه کئی، کله په بخاری اعتراض، کله په ترمذی اعتراض، کله په حدیثو بانه یو اعتراض، کله بل اعتراض. ده دی وجه عدم علم دی، ده دنه تکلیف نکیگی چه کم اعتراض دکڑه دی. داغی اعتراض په فتح الباری که جواب شتا، داغی جواب په عمدۃ القاری که شتا. چه کم اعتراض دے پا حدیثو کئی، فاغا پا خواہی سایا نو کڑے ہو، وہ سے دا مسلمان پا خلا دیں، ہاو پا خواہی سایا نو کڑے ہو، ہاو پا خواہی سایا نو لا عالمانو جواب ور کڑے ہو. خب دام نچگیری نو فضول جواب، خب کل جواب، خب خیستا جواب. حدیث نمگڑ ذکر کی نو اعتراض جو کی، طول حدیث دا قتل و محنتم نگئی چه بخاری و گوری طول. یو ملگری ما تاوی از لکه سم ملگری و ما تاوی از دام منا بس لکه سڑه بیاد غشی وی نو لکه یو حدیث پانی داسه اعتراض سڑه و خبر ای اپلا ما ارتوی محتس بیند خبر اکن ما غا حدیث وی داسه طول و یه څنګه وایي نو ما دا حدیث ته کنه دا ما دا شي دا تا چې څنګه وایي دا شانتي دی ما دا ویلي کوم څه ښکار نشته نو ما دومره تکلیف مسلمانان نه کوي چې دا حدیث ته کوي شو ګوري او بیا به د کندنه اعتراض کوي او دا حدیث مقصد عربي دارنګ دې کندنه دا حدیث د نورو حدیثونو سره ټول حدیثونو وګور ارته اشکال راځي یو پوه لړشه تاسو ته وکا لو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. تحقیق والا خلق بری پوه کی مددی قران باندې اعتراض کوي، خدای سے خلق په قران اعتراض کوي چې هغه د قران تلاوت نشي کولای. دیکي شک نشته د قران تلاوت نشي کولای او هغه په قران اعتراض کوي. خلق الانسان من غلق وی خلق الانسان انسانو دی او په قران باندې څه کوي اعتراض کوي. نو دا د عدم علم د وجنه شبهات پیدا شي. کده چرته حاضر عالم سره د طلب په نیت کیناست نو ټول اشکالات پیدا شي ختم به شي. نو علاج دا دی چې علم د قران، علم علاج دی چې ځان نه پوهه کی عالمانو سره دی کینی دای ته کمنو څه شه دی علم شریعت تفقه رسوخ په علم دا علاج دی. علم خو قران دی ځان په قران صحیح پویا کا ځان په حدیث صحیح پویا کا دارنګي چې کم طالب نالایق وي هغه ورستو یا په امام ابو حنیفه اعتراض کوي یا به کندرو په امام شافعی اعتراض کوي یا په امام بخاری اعتراض کوي د دلاد ارشاد الصرف ګردان نشي یادول او دې بیا ورستو اعتراض نه کوي ترکیب ولا نه ورځي او ورستو بیا دې اعتراض نه کوي دې پلار شي بیا دا د ادم علم وځي نو د دې علاج داري چې دې ځان په جووري طریقې سره سکی رسوخ په لیلم دیو کی تایمو په خبرو دې ځان پوهې کی په حدیثو دې ځان سکی پوهې کی کده ته اشکال راغنو مال دې بل نو کی نو دې علاج دې مرض څه شو شبہ سبب یې څه شو ادم علم جهل بالدین علاج سره رسوخ په لیلم قرآن مجید می ووی خلکا سیدہ رسوخ په لیلم ساروا دعا الله تکای چې الله رب العزت چې ما په شبهات او نسو گمراه نه دعا وای تعلق الهی خود دې دا می سورته نام پر لګی لګی ایم پرانا کی سورته آل عمران فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه کوګزړې مرضی دا په څه په روان شي په متشابه وسی شوبات دي کنه هغه وسی شي روان شي راسخ په لیلم ور راسخون په لیلم وګوره د شوبې علاج رسوخ په رسوخ په لیلم چې په کوم نه کویږي الله ته حواله کی او سوالو کی ربنا لا تزغ قلوبنا دا رسوخ په لیلم نتیجه ده چې دې به الله ته توجه کوي دوی مرض او شهوت د نفس کمندنو غلبا شهوت دوی مرض شهوت تی شهوت د دې کمندنو سبب څه شی دی سبب د دې دی هغه آدمی فکر د آخرت او عدم توجه عدم محبت د الله نسیان د آخرت او نشواله د محبت د الله نو علاج څه دی فکر آخرت او محبت الهی زینا للناس حب شهوات شهوات نقول او نبیكم بخير من ذلكم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين دای چه کمدنو علاج شو نو شهوات د دین مرضونو شروع شو نن سبا عملی منافقانو کې طول چه گوری نو یا مرض ده شبهاتو یا مرض ده شهواتو نو علاج دو سیزونه شو علم دو قرآن او محبت الهی فکر آخرت دا دی کندر دو طول مرضونو علاج ده قرآن کریم آغای شریعت منتا خیلی قرآن کریم منتا محبت الهی خیلی او قرآن کریم منتا آخرت خیلی چیز توجه رالا مرض با ختم شي کتو وای چیز دا مرضونه ختمو شبهات ختمو یا شهوات ختمو چې د سکول تعلیم زیات شي نو خلکو کې به شبهات شي ختم شي شهوات او دا خلک چې دا جنگ جګړې کوي دا به ختم شي نو مرض بڑتا کی اجوجو دوا کی یو سړی د سینې بیمار دی او ته ته ډاډه غوړی اوس کا ډاډه غوړی سکا اوس کا خدای به دې خکې نو فزاده هم به کنه خکېدل وای فزاده د شهوات او د شبهات چې کوم علاج او هغه علم د چاو د قران په قران کې ارسو شفاء لما فی صدور همارا علاج شفاء قران کریم کمرز د شبهات او کمرز د شهوات د دواړو علاج تو قران کریم چې کله قران کریم باندې علاج وکړو فزادهم الله مرضا په ساتي ابراهيم الله تعالی فرمایل چې فزادهم دا جواب ته شرط معذوبه فلما لم يعالجوا بشفاء القران فزادهم الله مرضا فلما لم يعالجوا هر کله چې علاج وکړو د نور سيزونه راغستل د ویچارا منطق خو ما او د ویچارا فقہ کې د پی ایچ ڈی سکما حاصله کما او د وی سندونو کې تحقیق کوم تخصص په حدیث کوم چې سندونه معلوم کوم علم ځان له سندونه ځان له چیرې سړیا د پاغي کې څه کمندونو ځان له وای تخصص کوم او پاغه کوم او قران نه راغستو چې قران نه راغستو نو فلم عالم یعالجو فی شفاء القرآن شعر کلائی دو قرآن دارو روان غسل فزادهم اللہو شعر قرآن رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل وی قطعن الاخوة من معاشر بهم مرض من کتاب الشفاء فماتو على دین رسالس وعشنا على سنت المصطفى وی قطعن الاخوه من معاشر من داغ خلقون جدایو چه بهم مرض من کتاب الشفا چه دید ابن سینا شفا نا جوڑ کری دی ابن سینا الهادی طریقی سره چه کم دنو دو وحدت الادیان آغا وقیدان امنو بلو خوش شفا کی آغا دی نظریات پیش کریو دی نظریات پیش کریو بهم مرض من کتاب الشفا وای د تر نظریات چې راواغ سلمنګ د دین سیو جدایو فی فماتو علی دین رسالس بيدار سپکان تباشو وایسنا علی سنت المصطفى او موږ د نبی رسول سلام په شریعت ژوند دیو باغی شریعت باندې ژوند دیو د کله اکبری فلسفه را لی کله چې کندرو دین الهی د اکبر را لی او ای په دې باندې دا فسادات ختمو پدی وی ختمو کلا وی را بین المذاہب اما آنگای باندی وی ختمو کلا وی را پا ابراہیمیت وعدت الادیان باندی وی سکو ختمو پدی باندی نشی ختمو لے دا ختمو لو ذریعہ دا القرآن شدہ سمر زیادتا ہے او پدگی لزور ورکا ہے فزادہم اللہ مرضا فزادہم اللہ مرضا سیوا کلا اللہ تعالی دی لبیماری دی نور بیماری سیوا شوا یا خیری دی فزادهم الله مرضا سیوا دی که اللہ دی لبیماری دی دی دا بیماری دی ولی اللہ نور سیوا کی نو خیری دی دا فزادهم الله مرضا یعنی چه کل دی او قتل چه قرآن کریم دی دی دا قوانین وضعیونا او دا شعوات نفسانیونا خلاف تی چه کل دی او قتل چې قران کریم زمونږ د آبائی قانون نه او زمونږ د ملکی آئین نه داغې نه څه دی خلاف دی او زمونږ د شهواتو نه خلاف دی نو د دوی قوت غضبیه او د دوی قهر او انکار د قرآن نور هم څه شو سیوا شوه په قرآن دشمني هغه یې چې کمدنو نور هم سیوا شوه فزادهم الله مرضا سیوا کړه الله تعالی دی لره بیماري دی نور ای بیماری لاړه سیوا شوا فزادهم الله مرضا قران کریم کې د مرض اطلاقات راغلي دي خو چې وی ګوري نو یو ځای نیم کې مرض ظاهری دي وای ذا مرستو فویشفین او نور چې دي هغه روحاني امراض دي خوراج به دي دوت کیږي شبهات او شهوات او ولهم عذاب الیم دغه د دنیا سزا شوا فزادهم الله مرضا که قرآن لرا نگه ده دیو نورم ششی ده دنیاوی سزا شوا خوخروی سزا که با دی حالت که ولا مرگ راغی ولهم عذابون علیمون او دیل دی عذاب درده اون که فما کانو یکذبون ده دی وجنا چه دروغی ویلو کولی علیم مولیم درده اون که ده ده دورنگی شوا ده دورنگ پالیسی نو با دیو مسلمان درمن که ده موحد ته په دې ډیر درد ملاوي دو چې دا دې ګوره څه کوي فزاني نوم د مولا لګولې او فزاني نوم د مؤمن لګولې او کوي خدمت د کفر دا دې څه کوي نو په دې و مسلمان چې کمندونو ډیر درد دی دو او بیا به چې آیات وي مسلمان ته ډیر تکلیف شي دا څه شي دی الله تعالی وی علیم دیو د قیامت پر ورځ دوړ دوما چې د سنکار کړل سزا باغ شانتی شي او دی له عذاب دردونکې توج دا غنا چې دی و بما کانوا یکذبون دی و جنا چې دروغ ویل او کولی مضاری باندې کان داخل شي په استمرار فائدہ کوي بس چې و جمله اسمیه ناقصه کان ناقصه داخل شي ما صرف چه کمدنو صرف آغا نسبت خی مازی تو بی خی رابط ہوئی نا دی وجنا کانتا نح مناطقه چی دی نا غی و تا فیل نوی های و تا حرف ہوئی رابط و تا ہوئی دا کان ناقصه چی دی دا مستقل بالمفهومیت نه دی پیل ناقص چاته وي تاسو پتهشته تاسو غزر دا تعریف یاد کړی دی چې هغه چې کمدونه چې په یوازې په مرکو باندې نه تامېږي او ضرورت یې منسوب تهسه کېږي دا خو علامه ده کوستو کانه ناقصه دې ته ویله کېږي پیل ناقص دې ته ویله کېږي چې هغه کې معنا مصدري نه وي مسند په هغه کې نه وي مسند په هغه کې نه وي نو بده کی مصدر نیوی مصدری معنی بده کی نیوی صرف ربط خی زمانه خی نو کان مستقل بالمفهومیت نره تا چه دا معنی که تا دی وجنا چه وودهی نو وودهی خود کان دا وجود معنی تا وکڑا دا خود مستقل بالمفهومیت تو دا معنی غلط آره تا نخوی پلی آز بانده بی ما کانو یک زیبون صرف استمرارو خوایا د دیو جنا چې دروغ به وایل او دروغ به کول لاند معنا کوا به ما کانو یکذبون د دیو جنا چې وودي بس خلاص شو خبر چې وودي نو وکنه ری په تیر زمانه کې ونه دا ناقص د څه شو دا څه د فعل تام معنا کوي د کانه تام معنا کوي وجدو ناقص معنا وکا به ما کانو یکذبون د دیو جنا چې دی به دروغ وایل او کول به کذب د قول صفاتم راضی او د فعلم راضی د قول صفاتم راضی او د فعلم راضی د دیو جنا چې دروغ وایل قالوا آمنا یقول آمنا بالله د دروغ کنا او دروغ کول یخادعون الله وایل هم دروغ او کول هم دروغ بما كانوا يكذبون دی وجنا چې دروغ ویل او کول یې وای ذا قیل لهم د دې کمندونو بل مرض ذکر کړي بل خباثت او ګندا عمل ذکر کړي شغب خپل هنر تا خپل عیب تا کمال ویل خپل عیب تا هغه ته کمندونو کمال ویل نو کو به فساد او نوم به ولا د اصلاح کې خو دو نوم به ولا د اصلاح کې خو دو وای ذا قیل لهم فاو کی چې ویل شي دیتا لا تفسدوا فی الارض روانه مکو په ملک فساد فا سین دال فساد دا وتل دی یو سیز دی د خپل مزاج نه یو شی د خپل طبیعت نه او د خپل مزاج نه وزي نو دی تا فساد وي لکه فساد اللبن پایر وان شو د پایو یو خپل مزاج دی نو چې دا غینا پای وزي بوی بدل کی او دارنګه ماستی شي روان شي خلق وی پای روان شو د چای او خپل مزاج دی او چې هغې ته نووزي وایي چای روانه شوه چای روانه شوه پوهېږي که نه چای روانه شو. دارنګه سالن له ترکاری ده چې خراب شي نو خلک کوئی سالن خراب شو نو فساد خرابوالی خرابې دو روانې دو ته وي چې شه د خپل مزاج نه او د خپل طبیعت نه وږي. دا دوه قسمه دي، یو ظاهری او دوی مانوی. ظاهری روانواله، ظاهری فساد، لکه آباده روانول، دا آباده مزاج ده چه اولاده وی او تیر آرتاو که نروانو شوان، انسانان وجل دارنگی ساروی وجل فصلونو تاور ور تکول، دا ظاهری روانواله ده. روڈ خرابول دا ظاهری فساد ده. دویم ده مانوی فساد. انسان او زمکا اللہ تعالی ده انسان او زمکی او مزاج ده او دا آره مزاج نه اوباسی خدا با فساد دی چه دا آره مزاج بانده چلائی حدیث اصلاح زمک ایو حکمت دا پیدا دا او انسان یو حکمت دا پیدا دا نو چه پدی بانده چلائی او دیر موافق چلی حدیث اصلاح او چه دیر نه اوباسی نو دیر نه فساد دی. قرآن کریم سورة الاعراف آیت نمبر 56 کی ہوئی، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ولا تفسدوا في الارض مروان و اسمك وانی مگر بزمان کی پس سمعون اللہ نے دیرا اللہ سمعی بتا شروعان و اسمان اللہ سمعی فبیعتر دانبیاؤ او پناوت و تربیت دانبیاؤ جتا سرانی خلاف کوئی نظمہ کروانی کی ورکسیات کے تفسیر ہوئی یعنی دکی اسلام اصحاب دارے شوالو خوف و مطمان صرف اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے الہ روانے اللہ سے الہ روانے بتا دسمہ کیا بات ہوا دسمہ کیا بات ہوا قرآن والے دسمہ کے یو کے قبضن زائمی ہو اور یو معنیمی قرآن والے ہو دیو حضرات اصل تعمیر دسمہ کی آبادی دسمہ کی معنی دا دا ظاہری تعمیر ظاہری آبادی قدیر صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر باطنی او معنوی تعمیر تشریعی تعمیر اغنوی دغه دا ځای یې تعمیر نقصان دی دا بیا سبا دی نو پاتہ آبادی او پاتہ وسلا دغه کې جلال الله په دین دا دا الله په شریعت په شریعت باندې دا الله په شریعت دا قران کریم ویلی دی قران کریم چې کله الله تعالی دین نه وي او دا الله تعالی د دین لپاره جهاد نه وي نو دا ازمکه روانه شوی و، یعنی دا ازمکه چې دا الله یونیورسول نه آباد کړي، دا الله رب العزت کالجونو لا غټو غټو وټولو لا او غټو غټو بلډینګانو لا د ازمکه نه جوړ کړی بلکې د دین او د شریعت د پاره جوړ کړی دا د دې د وجنه د دین او د شریعت د پاره کچرته یو کله روان شي په جهاد کې یا څه کافر وجل شي نو دې ته آبادی وای دې ته تعمیر وای دې ته فساد نه وای دې ته تعمیر وای دې ته فساد نه وای ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض قال رب العزت کافران په مجاهدینو نه دفع کوله لفسدت الارض زمکه بروانه وا زمکه بروانه شوی وا د غیر الله عبادت د غیر الله قانون دا فساد دی شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل شرک بدعت قانون د غیر الله دا فساد دی اوس د منافقانو څه کول دی د مسلمانانو کورونه روانول دی مسلمانان وجل دی چې کمندنو څه کول چې دی ته ویل کیږي چوائی ذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض چه دی تاویل شیروانی مکوی بزما کی امام مجاید وی وی لا تفسدو فی المعاسی بی ترک امتصال الاوامر و ترک اجتناب النواهی امام مجاید وی چه دا اللہ حکمون اومنی او دا الله رب العزت خلاف مکووی دا الله خلاف کول فساد دی دی سر از مکر وانیگی او از مکر دا خپل مزاج نوزی دارنگی الکفر والعمل بالمعصیه کفر او گناه کول فساد دی دا جه کمدنو فسادو انسان عبادت د الله له پیدا او تو چې کوم عمل د الله د عبادت او د حکومت خلافی هغه فساد دی د الله د عبادت او د الله د حکومت چې کوم عمل خلاف او د هغه خلاف چې کوم مهنت دی هغه فساد دی نبی علیہ السلام او مؤمنانو اغید کندن از مکه که اصلاح کولا دا اللہ عبادت خورا و قرآن خورا و دین خورا و منافقانو سکول یو دا مسلمانانو چه با کم رازونو ناوی کافرانو تخکارا کول کافرانو تخکارا کول کافرانو تخکارا کول دویم د کافرانو د قوت خبرې او د کافرانو د طاقت خبرې هغه به مسلمانانو کې خورولې شغې دومره مال له داسې طاقت ته دومره دیو چې دې پر چې مسلمانان به همت شي دریم د کافرانو په اسلام اعتراضونه اگر اوڑلو مسلمانانو کی خوراول تا کافرانو پا اسلام اعتراضونا اگر اوڑلو مسلمانانو کی خوراول چه مسلمانان پا دی بدگمانشی چه دا اسلام بانی مسلمانان بدگمانشی نو دا اسلام خلاف چه کم کوششو تا آغا فسادو جمهوریت دا اسلام خلاف محنت تے دا فساد دے دارنگی د بیدین خلکو ویڈیوگان خوراول داغی چه کم خبری دی اغا خوراول داغی کتابون خوراول دا فساد دی دا ملحدین و اعتراضات خوراول دا چه کمدنو فساد دی یو عالم فرمایل وی ما لے اصده راگی وی ما تایی چه ما با خدای ماب کی وی ما چه تا اللہ ماب کون کے دے بس پیدا وا ما ته وی چې نه کنه ما خپل معاف کی مې ته د څه ګناه کړې ما ته وی چې زه ټریننګ لکلم غټ افسر شو ته امریکای ته نو وی مال ته ټریننګ کلاس کړو بیا دې ما ته وی چې ته خوځې مال ته خپل ته نوکر خپل تنخواه والی ټریننګ لراغلې په یو دو کار کې زمونږ د پاره کانو د دې ومن جدای لاون سرکو مې چې څو هیڅ یو کار ودا کوي چې کله تاسو داسې میټینګ یې را افسرانو صرف دا یو خبره پکې دا کوه چې دا غي کومه ټیکنالوژي ده هغه ته موږ نه رسو دا غي چې کومه ټیکنالوژي ده هغه ته موږ بس پرې دا وای دا خبره پرې دا وای دا خبره بس کوه به په مدا چې کله وای داسې مولانو ویني دا خلق کو ته ډیر راجم کیږي نو دا سي جنگواي خپل کی طریقې سره دی یو نه د مسلې ته پوس کوا هغه ورته چې جواب در کی بیا بل لزا دا غره چې هغه له بل شان جواب در کی ته وتاي چې پتیبانې باس نکو یو له کتابونه اخلا بل لا اخلا چې خرچه کوم ستاره زی هغه له مونږ در کو خو نور تنخواه به در جوړ دی دا تو کار کوم مولان جنگوا او یو دا خبر سمای چې دا سکران کار دی کوم با ویچرالو نو ما ډیر وخت دا کار کړی دی اوس می توبه ده چې اوس ما به خدای معاف کی کنه سمای چې زه دا خدای کار سره کار کوم هغه سره پوښتنه تا چې کم دینو فسادونه دي هغه یې کوي دغه شان دی د ته وویلې چې فساد م کو په ځمکه کې اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض دې وای دا خو زه مصلحت کوم زه چې څه خبرې د دراوالم د تووامه هغه تووامه استاد ازنی خبرې خېری استاد ازنی خبرې خېری دې دواړه به یو بر سره سکو جوړ کو کنه دې به وحدت الادیان به سکو جوړ کو دا جګړو تاو دې ته ساجته مونږ کوی چې دې په منځ کې سره شي جوړ راشي نو کومنګ د مسلمانانو خبرې غیله وړو او دا غي غدل تر وړو زمون په دې کې د مصلحت تصور دی زمونږ په دې کې روانه خبره نشته مونږ د کمونو د جوړول غواړو چې دا ټول چې کمونو په یو میز باندې شي کینی یو بل سره لګا چې یو بل سره لګا ډوډۍ وخوري مونږ په یو پلیټ فارم باندې چې ما کولې دا نفرتونو ته او دې سونو ته ساده دا نفرتونه دی او دادی دا ډېر په خوا چې کمونو دا غویلو منافقانو سلو لزامنو وایذا قیل لهم پاکی چوویلی چی دیتا لا تفسدو فی الارض بیا قرآن کریم و گورا قرآن کریم بدر تا فسادو خی شدی دینی زائین روانوال تا فسادو بقره 251 دارنگی پرده مال پناہا کا خوڑل دا فساد دی بقره 220 واللہ یعلم المفسد من المصلح دارنگی سورت یوسف 83 دریاتی آیت پرده مال حلاکول بقره 205 مرتد کیدل زنا شوکی کول مائده 32 دو درشن شرک فساد دی سورہ اعراف 55 تفریقہ اختلاف سورہ اعراف 126 شریعت خلاف کول سورت بنی اسرائیل 3 نمبر دنیا روانه دل سورہ انبیاء 2 آباده لنگول روانول نمل 36 دا اللہ دا دین دا پیغمبر دا تابدارین خلق بندول سورة نمل 48 سزاگان او عذاب سورة روم 41 کفر او بدعات نوی قانون نجوڑول سورة سوات 28 دا مختلف فساد نوی خدای دا فساد کاؤ وایذا قیل لهم او کی چې ویل شي دیتا لا تفسدوا فی الارض قوانه مکوې په ملک قالوا وایذ انما نحن مسلمون یقینا یقینا موږ جوړ راوستل کیو او دوار وړل میانس کې موږ د کافر او د مسلمان وحدت جوړول غواړو موږ وایو چې یو بل تر اړیز دي شي یهودیان عیسایان مسلمانان یو بل تر اړیز دي شي انما نحن مسلمون یقینا موږ جوړ راوستل کیو دو معنا باب فعل لازمی مرادی و انما نحن مسلمون یقینا من سمیو منگا سمیو لازمی معنا یعنی من سمیو زمان دا ناج بالکل صحیح دی شورتا ہے لکا دارا می تو مکو پیتر دینا خبر دا خو منگا یو دا سے نظریہ راوی اسطلا شلکا منگا فدی بانے انام وانگستا اسطلا وائی چدا پساد دی فدی بانے منگا پو بین المذائب آما هنگای باننی او پو وحدت الادیان باننی مولانو پینامونو آغستل ویتو آئی چدا غلط تی منگا ٹک ٹاک روانیو قالو انما نحن مسلحون یقینا منگا جوڑا راو سنکی یا منگا سامیو قرآن کریم دید خبر رد کی حالا انہم هم المفسدون خبردار حالا یو تاکید حرف تنبیه ان دویم اسمیت د جمله دریم ضمیر فصل سلورم او المفسدون دای پینزم پینزو تاکید پینزو ضربه دادا سے ملحد لورکا حالا انهم هم المفسدون خبردار یقینا دی هم دی دیروان کاری فساد ستوی تدی تنو گوری چه دی اسلام جڑ دی ہوئی اصلی اسلام امتیاز دی ختم کو او توائی دی اسلام کو ما دی اسلام قانونیت تی ختم کو چه دی حق و دی باطل امتیاز پاتی نشی دی دین اغرد پساد بلشتی چه دی حق و دی باطل امتیاز پاتی نشی او بل چه دی بادشاہی حکومت دی باغیانو حمایت وی دی بادشاہی وقت دی باغیانو سوی حمایت وی دی اسلامی که فسادی و بادشاہ سوک تے اللہ کافر داغس دی باغیان دی او تا داغی حمایت کئے او تا وائی چنہ دا جوڑا راولم دا بادشاہ وقت دا شاہی فرمان چا کمدن و بغاوت سوکی تا داغی حمایت کئے حالا اندو مومن مفسدون فساد خودی کئی ولیک اللہ شرون خودی پوئی گینا ولیک اللہ شرون خودی پوئی گینا پدی خپل فساد باننی دا حماقت تیر آغی ذکر گئی ولیک اللہ شرون یو مطلب دا ہم نے چه زن خلقو چه دا پالیسی را غستی وا دی دا دانستا خدا قصد دا اسلام کو دشمنائی که را غستی وا او دویم قسم دا غینا دا کملمائی دا وجه متاثر شو تا پوئی گینا چه دا سمر فساد کو ما فاغه ور تا خگوری او پر پکیس دی روان دی یو دا دی پالیسی جوڑون کی خلق دی دا پالیسی سکلا جوڑ اکلا چه من کفر و اسلام سکو یو کو دیل پالیسی جوڑ اکلا نو آغی خود اسلام پا دشمنه سکلا جوڑ اکلا پر اسلام امتیاز سکی ختم کی او دا کافر و سر یووال سکی راولی خود دویم کسم خلقو آغی ویل که دا خبر خودی رخ دا دا کمیلمای دا وجنه دا آغی نسو شو متاثر شو خوچه دیو سر روان دینو دیم سکی فساد کی خودی چه کمدنو غیر شعوری طور کی غیر شعوری طور کی او دی پکی چه کمدنو سده اخته دی و روان دی صرف دا آغی نا دی آیا و آیات نمتاثر شوی دی یا چه کمدنو دی او سو خبرو نسده متاثر شوی دی نور چه کمدنو دا دید حقیقت نا خبر نده او فساد سکی ولیک اللہ شرون خودی چه کمدنو پوئی گینا پده اخفل حقیقت پده اخفل حماقت او بیوقفتی آبان نی دیچی دا بودن بودن